We moeten niet vergeten dat het echt om echte mensen gaat en levens en gevoelens. Waar het soms wel wat aan ontbreekt, en daar ben ik wel kritisch op, is dat verhalen niet worden gecheckt. Dus zij gooien er gewoon op dat Famke Louise bijvoorbeeld zwanger is. Ik denk, hey, mag ze even zelf nadenken of ze dat naar buiten wil brengen. Maar als zoiets gebeurt, dan pakt vaak een show, nieuws of een RTL Boulevard het ook wel weer op. Alleen zijn wij vaak niet de brengers van dat soort nieuws. Maar het zijn toch journalistieke kamikaze-piloten. Ze gaan op iets af, ze brengen iets en ze checken het niet. Ik kan zo een anoniem hotmail-mailtje sturen naar zo iemand... en zeggen dat en dat is het geval. En dan kunnen ze zeggen, zie je, het is een gerucht. Ja. Maar zo werkt het niet. Ik vind dat deze journalisten... dat die natuurlijk heel snel iets online gooien onder het mom van... ja, het is een gerucht. Maar daar kun je niet altijd mee wegkomen. Ik zie absoluut een markt voor dit soort vermaak. Maar meer dan vermaak is het niet. Nee. Nee, en je moet ook wel iets kunnen rectificeren. Dus dat je zegt, hey, ik zat helemaal verkeerd. En je maakt mensen ook wel soms gewoon kapot door nepgeruchten naar buiten te brengen. Zelf in de Juice Channels dat het laagdrempelige medium veel voordelen heeft ten opzichte van de traditionele roddelbladen. Ze houden namelijk niet de schijn van neutraliteit op en doen niet aan het principe hoor en wederhoor. Katie en Delvin zijn eigenaar van zo'n Juice Channel en vertellen in gesprekken met de Telegraaf hoe zij erin staan. Ja, het ligt een beetje aan de persoon. Bij bepaalde personen vragen we wel van... wat is jouw reactie erop? En dan krijgen we ook wel antwoord. Mm-hmm. Maar zoals de grotere, echte BN'ers, die geven ons geen antwoord. Hoe kijken jullie daarnaar, naar die wereld? Naar boulevard, shownieuws en dat principe van hoor en wederhoor? Ja, ze zijn gewoon heel mild. Ja. Veel milder dan jullie. Ja, heel veel milder. Ja. En dat is dus niet wat wij wilden, zeg maar. Ja, want dat is het een beetje. Dit is het kanaal, jullie ook. Jullie brengen het best wel rauw. Klopt. En jullie kunnen daardoor ook een stap verder gaan. Klopt. Dan boulevard en shownieuws. Ja. Want jullie dit probleem wel. Ja, maar bij boulevard is het ook wel meer... daar schrijft iemand niet... wie voor boulevard schrijft, die schrijft niet uit zijn eigen naam. En wij schrijven uit onze eigen naam. Dus wij kunnen onze eigen mening daar ook aan koppelen. Juist. En dat vinden heel veel volgers van ons ook wel fijn. Die zijn ook altijd benieuwd... wat vinden wij nou van wat er speelt. Ja, deze nieuwe vorm van roddelpers is dus enorm aan het groeien en trekt wekelijks duizenden kijkers. De makers hebben vaak geen journalistieke achtergrond en doen bij lange na niet altijd aan het principe hoor en wederhoor. Wat vind jij? Moeten er regels komen om de privacy van BN'ers te beschermen of mag dit gewoon? Ik ga graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Roddeljournalistiek moet verboden worden. Dus de stelling is, roddeljournalistiek moet verboden worden. Je kunt me bellen via 0800-1121. Of appen dus via de NPO Radio 1-app. Kun je dus beide niet, dan kun je ook altijd nog een spraakbericht achterlaten... via de gratis NPO Radio 1-app. Sugar Babes uit Engeland natuurlijk, daar kunnen ze ook heel goed roddelen. Je hoorde Overload op NPO Radio 1. Ja, de stelling is, roddeljournalistiek moet verboden worden. Je kunt me dus bellen via 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1. Dat heeft ook Richard gedaan. Zegt, dag Mai, ik ben het eens met de stelling. Er gaat geen dag voorbij zonder gezeur over André Hazes. Nu Marco Borsato ook weer met een andere vrouw, als het goed is. Ik zeg lekker belangrijk allemaal. Nou, duidelijk, Richard. Er is ook gebeld door Gerrit. Goedemorgen, Gerrit. Goedemorgen, Mai. Nou, ik ben blij dat je weer terug bent op de radio. Oh. Je was toch een tijdje ziek, toch? Ik had een hele sterke griep, inderdaad. Oké. Nou ja, blij. Je hoort nog een klein beetje aan mijn keeltje dat ik in mijn eindfase zit. Maar ik ben helemaal gezond weer. Nou ja, gelukkig. Ja. Ja, nou ja, net als Richard, ik ben het gewoon volledig eens met de stelling. Riooljournalistiek moet gewoon volledig aan banden worden. Niet alleen de roddelbladen, maar bijvoorbeeld ook ook bijvoorbeeld iets als Poont. Dat vind ik ook, vind ik ook gewoon riooljournalistiek. Jij zegt niet roddeljournalistiek, maar riooljournalistiek. Ja, dat vind ik het laagste van het laagste niveau van de journalistiek. Want wordt met name als je bijvoorbeeld het programma toen bekijkt, waar bijvoorbeeld Rutger ook politici gaat benaderen. Nou, dat is op een manier waarvan politici gewoon op een belachelijke manier gewoon wordt neergezegd. Maar Gerrit, dat is natuurlijk, we zijn de NPO, dus we hebben natuurlijk verschillende omroepen en voor iedereen natuurlijk wat wils. Dus dat is ja, de collega's hebben natuurlijk ook gewoon een bepaalde andere stijl. Maar we hebben het nu specifiek over roddeljournalistiek. Dus dat is wel even iets anders dan een andere omroep. Waarbij het voornamelijk gaat over bladen als Privé, Story, The Weekend. Wat heb je nog meer? Je hebt natuurlijk hier in Hilversum de Mediacourant. Dat is een website waar alle media roddels eigenlijk bij elkaar worden verzameld. Jij vindt dat zeg maar totale onzin? Ja, hebben die mensen die zeg maar in die bladen gewoon tentoon worden verspreid, hebben die om gevraagd om in die bladen te komen? Nee. Nee. Je maakt gewoon inbruik op hun privacy. Maar is het niet zo dat als je bij de kapper zit en je ziet zo'n blaadje liggen, dat je dan denkt, ik ga toch even kijken? Nee. Okay. Nee, ik sla die bladen gewoon perfect. Ik gewoon per se over. Ik sla gewoon door naar bladen waar ik gewoon iets aan kan opsteken. Bijvoorbeeld, ik interesseer me bijvoorbeeld voor autotechniek. Nou, daar pak ik bijvoorbeeld de Autoweek bij. Hey, en Gerrit, wat zegt het dan eigenlijk dat juist die bladen zo goed verkopen? Ja, om dan mensen meteen van domheid te beschuldigen, dat vind ik weer te ver gaan. Maar ik vind het wel, het is wel iets het toont een beetje kuddegedrag. Oké. Duidelijk, Gerrit. Ja, dankjewel weer voor het bellen. Ja, en tot een volgende keer. Tot een volgende keer, zeker weten. Tot ziens. Okay, hoi. Doei. Roddeljournalistiek moet verboden worden. 0800-1121. Of appen dus. Gerrit zegt dus ja, meteen stoppen met die roddelbladen. Klaar ermee. Ik ben benieuwd hoe Jeroen daarover denkt. Goedemorgen, Jeroen. Ja, goedemorgen. Nou, het gras is voor zo'n 98,5% voor mijn voeten vandaan gemaaid door de vorige beller. Nou, maar jouw mening telt ook, hè, Jeroen? Maar ik kan er nu vanuit opmaken waarschijnlijk dat je ook vindt dat roddeljournalistiek verboden moet worden. Ja, hij heeft het nog in iets meer to the point gezegd dan ik het in gedachten had. Ik kan er alleen één dingetje aan toevoegen om het voor bepaalde mensen toch dat het toch wel belangrijk is om in het nieuws te komen. Want het ging vooral over BN'ers. Ja, André Hazes is natuurlijk regelmatig in het nieuws gekomen. Ja, en ik reken daar ook de echte rockmuzikanten mm-hmm. toe, zoals Herman Brood. Ja. En die zei altijd, het maakt me niet uit wat ze over me schrijven, zolang ze maar over me schrijven. Oh. Want dan... Dan ben je nog relevant. Ja, dan wordt er, als er zolang er over je geschreven wordt, dan tel je nog mee. Nou, goed punt hier, Jeroen. Ja. Hey, dankjewel voor het bellen. Ja, graag gedaan. Maar ik vind het inderdaad, wat ik al zei, voor 98,5% ben ik het eens met wat de vorige schrijver gezegd heeft. Ja. Vorige beller gezegd heeft, sorry. Ja, wat Gerrit zei inderdaad, hè, dat het eigenlijk onzin is. Ja, en toch. Ja, wat Gerrit zei, riooljournalistiek. En het heeft vooral zijn oorsprong in Engeland. Want daar is de tabloids van. Ja, en dat heeft ook een best wel heftige mentale gevolgen ook voor de bekende mensen daar, ook trouwens hier in Nederland. Maar daar zit de paparazzi echt constant eigenlijk, zit ze achter bekende Britten aan. Dus dat is wel heftig om soms te lezen en te zien ook inderdaad. En vooral ook de royals, hè, daar. Ja, dat heeft in het verleden al hele vervelende gevolgen gehad met prinses Diana. Precies. Want die werd er echt helemaal zwaar paranoia van. Ik bedoel, ze konden niet eens de achteruitgang via de achteruitgang vertrekken van een restaurant. Want dat wist die paparazzi al. Die gingen daar al van uit dat bekende mensen via de achteruitgang vertrekken. En en hoe dat geëindigd is, dat is natuurlijk... ik vind het vreselijk wat er... Wat er gebeurd is met Diana toen. Ja. Goed dat je belde, Jeroen. Goed. Dankjewel. Oké, graag gedaan. Tot ziens. De stelling is, roddeljournalistiek moet verboden worden. Ik ben benieuwd wat jouw mening is. Misschien lees je toch best wel graag zo nu af en toe roddelblad. En wat is dan je reden daarvoor? Bellen kan er 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. En er is ook gebeld door Piet. Goedemorgen, Piet. Ja, goedemorgen, Mai. We hadden vroeger een bordje aan de muur hangen. Doe wat je wilt, gekletst wordt er toch. Dat is natuurlijk niet tegen te houden, hè? Dat is de andere kant van de medaille van succes hebben of beroemd zijn. Dat is niet tegen te houden. Als je ziet, ik was laatst bij een bekende supermarkt... En dan kon je 4 tijdschriften kopen, ik geloof op €4 of iets dergelijks. Ik neem het mee naar huis. En mijn vrouw zit er met rode oortjes in te lezen. Mijn zoon, die komt niet meer bij van het lachen. En dan hebben we het over de story. Ja, nieuwsgierigheid, hoe andere personen op hun bek gaan. Hoe het reilt en zeilt, dat hoort bij het leven, zeg je eigenlijk. Dat is smullen geblazen. Je kunt niet alles verbieden. Wat krijg je dan voor een wereld? Ja. Dit moet verboden worden. Moet verboden worden. Hey, en Piet, want dan zeg je zo'n roddelblad... Dat kun je eigenlijk gewoon niet verbieden. Want kijk maar even naar het dagelijks leven. Het gebeurt gewoon ook bij je in de straat waarschijnlijk, in een buurt. Het gebeurt overal. Ja, maar roddeljournalistiek, hè? Toch zijn ze enorm goed in het ontwikkelen van sterke koppen, waardoor je toch denkt, ik wil toch even kijken wat erin staat. Lees jij wel zo'n roddelblad? Nou, ik moet eerlijk bekennen, nadat die bewuste tijdschriften mee naar huis zijn geweest en iedereen zo aan het lachen en gniffelen was over personen die erin stonden. heb ik er ook even een blik op geworpen. Want in principe lees ik het niet. Maar het is gewoon fascinerend om te zien hoe bekende personen waar je tegenop kijkt en waarvan je denkt het is allemaal schoon en schijn, dat die ook te maken hebben met de mislukte plastische chirurgie. Of dat ze failliet zijn gegaan. Of dat de hondjes een omgangsregeling voor getroffen worden. Hmm. Het is eigenlijk om je dood te lachen. Dus, ja, maar het is uiteindelijk ook best wel negatief allemaal. Dus je zou dan ook kunnen denken van joh, kunnen we dat niet meer een positieve twist aangeven? Als je kijkt dat zo'n hele blad bestaat eigenlijk alleen maar aan bakken ellende van een BN'er. Ja, maar Mai, als je overgaat naar de kern, hè, van zoals het nu gaat en in de toekomst. We hadden het gisteren over internet en hoe mensen elkaar kwetsen. En nu is het weer de bekende Nederlanders enzovoort. Het hoort gewoon bij de tijd en wend er maar aan, want het wordt steeds erger en het is gewoon niet meer uit te sluiten via het internet. Wow. Het hoort er gewoon bij. En als mensen daar niet tegen kunnen, dan zoeken ze zelf de luwte op, zoals prins Harry en Meghan. Dan gaan ze zelf naar Amerika om een beetje uit die ellende te komen. In L.A., waar ook heel veel paparazzi's rondrijden. Ja, precies. Maar ja, dat zoeken ze dan zelf weer op om interviews te geven hoe slecht ze het wel niet hadden daar in Engeland. Maar ik bedoel, ja, en sommigen worden er dan ook weer voor betaald. Hm. En wat je zegt, als je die mediakanalen hebt van die mensen die pulp over andere mensen uitstrooien, die dan tig volgers krijgen. En vervolgens worden die mensen zelf rijk en beroemd en bekend. En dan zijn ze zelf uiteindelijk de dupe, zeg je eigenlijk. Ja. En dan krijgen ze zelf hetzelfde spelletje waar ze brood aan verdiend hebben. Worden ze zelf het mikpunt van de ellende die ze jaar en dag hebben verkondigd. Dus dan krijgen ze een koekje van mij gedeeg. Ja. Piet, je hebt je punt gemaakt. Dankjewel weer voor het bellen. Oké, groetjes. Tot ziens, Piet. Dag. De stelling is, roddeljournalistiek moet verboden worden. Piet zegt, het moet eigenlijk gewoon wel kunnen. Ik ben benieuwd naar jouw mening. Bellen kan naar 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1 app. Dat heeft ook Bert gedaan, die zegt, of Ben, die heeft het gedaan. Die zegt, roddeljournalistiek, ik heb er helemaal niets mee. Ik kijk of lees er helemaal niets van. Maar dat betekent niet dat het verboden moet worden. Als mensen het leuk vinden om naar Luc Ikink te kijken, moeten ze dat vooral doen. Ja, dankjewel voor je appje ook, Ben. Ja, jouw mening kun je dus ook met mij delen. Dat kan via de 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1 app. Maar je bent ook meer dan welkom om een spraakberichtje te sturen naar ons. Dan kan ik hem hier afspelen, mocht je dus niet kunnen bellen of appen. We gaan door naar muziek. We gaan Britney Spears luisteren. Want als het gaat over roddels en vooral iemand die echt de dupe was van paparazzi, dan is het zo ook wel zij. Dus ja, reden genoeg om toch Britney Spears te luisteren hier op NPO Radio 1. It's Britney, bitch. Just wanna go that extra mile for you. You got my legendary Miss Britney Spears. And the unstoppable danger. You're gonna have to remove me, cause I ain't going nowhere. Er is nu ook een documentaire van Britney Spears op Netflix te zien. Je hoorde Gimme More op NPO Radio 1. Ja, over haar leven eigenlijk ook rondom paparazzi en wat voor invloed dat op haar leven heeft gehad. En de stelling is daarom ook: roddeljournalistiek moet verboden worden. Je kunt me dus bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. En er is ook geweld door Charlotte. Goedemorgen, Charlotte. Goedemorgen, Mai. Goedemorgen. Alles goed. Zeker. Hè? Met jou ook? Ja, ja hoor. Ja. En blij dat je alweer aan de betere hand bent. Hè? Ja, ik had een flinke griep te bakken inderdaad. Oh, akelig is dat. Ja. Ja. Maar dan heb je dan weer wat antistoffen voor de waarschijnlijk seizoensgriep opgedaan. Klopt. Ja, dat denk Doe ik ook. Doe je voordeel mee. Nou. Maar goed. Weet je, ik denk dat het een zinloze missie is om de roddelbladen en roddelprogramma's en al dat soort onbenulligheden te verbieden. Want zolang de animo hiervoor zo enorm groot is, zal dat blijven bestaan. Er is zoveel animo voor, dus ja. Ja, merk je dat ook, Charlotte, dat er toch enorm veel animo is? Ach, natuurlijk, weet je, want zelfs op de radio hoor ik af en toe van die figuren voorbij komen. Hè? Ik luister meestal naar Radio 1, dus gelukkig is dat. Ik luister eigenlijk altijd naar Radio 1, maar dat is vrij gedoseerd, dus daar hoor je niet zoveel. Maar wel in het nieuws, weet je wel. Ja, en steeds meer op NOS ook, hè? Ja. André Hazes, lekker belangrijk. Gordon, lekker belangrijk, om het maar even ordinair te zeggen. Gerrit Joling. Nou ja, de intelligentie loopt niet voorop. Ik bedoel, wat is er in hemelsnaam aan de hand en wat is zo interessant aan deze mensen? Wat hebben ze toe te voegen? Maar goed, voor een hele grote groep mensen dus wel, kennelijk. En ik heb me wel eens vernomen dat zelfs die BN'ers, wat mij betreft, mag dat woord verdwijnen alsjeblieft. En wat voor woord, waar denk je dan aan, Charlotte? Waar ik aan denk, dat woord moet verdwijnen, die bekende Nederlanders. Hoezo bekende Nederlanders? Wat is dat? Ja, ik denk alleen wel dat als André Hazes in de stad zou lopen, dat mensen hem toch wel herkennen. Ja, zo'n snottaap. Ja, nee, maar ja, herkennen. En dat is een persoonlijke mening, hè, Charlotte? Ja, nee, sorry, het is persoonlijk. Maar weet je, je moet natuurlijk ook over dat soort mensen niet te zielig doen. Want aan de ene kant vinden ze het ook wel bovenmatig interessant. Nou ja, Jeroen die had net een goede quote inderdaad van Herman Brood. Die dus zei van ze mogen van alles schrijven. En het is alleen juist maar goed dat ze blijven schrijven. Want dat betekent dat je nog relevant bent. Precies, als ze maar over me schrijven, maar niet van me eten. Ja, oké. Maar weet je wat het is? Het schijnt dus ook zo te zijn, dat heb ik dan ook wel eens gehoord, hè? Dat heel veel BN'ers, als ze een tijdje niet in de bladen staan, contact zoeken met zo'n journalist. Van, ik ben er nog. Het is echt zo. Nee, je bent aardig op de hoogte, Charlotte. Nou ja. Lees jij niet stiekem soms een weekendje van story van privéetje bij de kapper? Nee? Nou, het zal best. Nou ja, ik ben bij de kapper ben ik sowieso al geen 2 jaar geweest. Maar ja, god, ik heb toch lang haar, dus maakt me helemaal niks uit. Maar weet je wat het is? Natuurlijk, maar heb ik wel eens zo'n. Weet je, want dan, als je dan bij de kapper zit, hè, dan krijg je dus zo'n map aangeboden. Tenminste, in mijn geval dan. Ja, ik krijg verschillende bladen aangeboden, inderdaad. Precies, zo. En natuurlijk pak ik dan even zo'n blaadje. Nou, en dan lees ik een paar bladen en denk ik, gatsie, wat een. Weet je. En maar je kiest er uiteindelijk toch voor om het toch even te lezen? Nee, niet specifiek voor dat blaad, maar dan kijk ik alles een beetje door, weet je wel. Ik vond toen de tijd de FIFA vond ik wel een leuk blaadje om ze af en toe eens te lezen. Ja, dat is meer een modeblad, was dat inderdaad, een lifestyleblad. Ja, precies. En daar zat dan ook, privé en zo, weet ik veel. Maar dan heb ik een paar. paar dingetjes. Maar ik vind het dus, weet je, waarom ik het vaak lees? Ik kijk ook wel eens naar bepaalde onbenullige programma's. Omdat ik me af en toe wil laten verbazen. Dan denk ik, je moet een beetje natuurlijk op de hoogte zijn wat er in deze maatschappij speelt onder de bevolking. Mm. Hoe het, ja, weet je, dat klinkt misschien een beetje een verontschuldiging, maar ik vind het gewoon verschrikkelijk, dit soort idioterie. Maar eigenlijk door de bank genomen, hou ik me er totaal niet mee bezig. En als ik een keertje zoiets hoor of iets verneem, dan erg ik me er echt aan. Werkelijk, ik vind het. Maar goed, dat ben ik. Dat is een persoonlijk gevoel. Maar ja, weet je, ik erger me aan zoveel dingen. Hè? Maar daar gaan we het nu even niet over hebben, natuurlijk. We hebben het nu over roddelbladen, inderdaad. Maar nu hebben we het dus over die roddelbladeren. Bladen. Ik denk even aan de herfst dat de bladeren gaan vallen. Maar weet je, ik vind het gewoon echt heel, heel gênant. Maar het kan, weet je, om het te verbieden gaat absoluut, ik zeg het je, dat gaat niet lukken. Nee, maar je zegt het gaat dus niet lukken. Maar jij bent wel voor dat het eigenlijk wel verboden zou moeten worden, zoals ik het hoor. Het heeft niet zoveel zin. Natuurlijk, maar weet je, ik zou een wereldverbeteraar willen zijn, maar dat gaat niet werken. Weet je, de mensheid is zo. Oh. Ja, sorry. Ja. Maar de geest is enigszins vertroebeld. En men heeft vaak genoeg doening in de narigheid van iemand anders. Ja, ja, precies. En dat is dat vind je dus eigenlijk onnozel en niet nodig. Dankjewel, Charlotte. Maar mag ik nog even zeggen, dat zijn precies die mensen die dan ook bepaalde figuren in onze samenleving adoreren. Maar dan op het volgende moment weer enorm laten vallen. Weet je? Ja. Eigenlijk best wel een beetje slecht. Duidelijk. Dankjewel, Charlotte. Graag gedaan, Mai. En prettige dag nog. Tot ziens. Ja, hetzelfde dag. De stelling is, roddeljournalistiek moet verboden worden. 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. Er is ook een voice-appje binnengekomen van Kayo. Hey Mai, goedemorgen met Kayo. Ik ben niet helemaal eens met de stelling. Ik denk dat het klassieke verhaal is van vraag en aanbod. Voor mij persoonlijk, als het zou verdwijnen, zou ik er geen traan om laten. Want het interesseert mij persoonlijk niet zoveel. Ja, ik kan me voorstellen dat er toch mensen zijn die wel willen weten wat er in het gooi zich achter de deuren afspeelt, zeg maar. Nou, fijne dag. Groetjes. Fijne dag terug, Kayo. Dankjewel voor je voice-tipje. Er is ook nog een app door Kees die zegt, Mai, goedemorgen. Roddels en paparazzi's horen erbij. Ik vind wel dat er te vaak een hetze is op bepaalde personen. En dat vind ik schandelijk. Groetjes, Kees. En André Hamerpacht, die heeft ook gereageerd via de app. Zegt, ach, er zijn ook artiesten, Dries Roelvink bijvoorbeeld, die bladen zelf benaderen en die hun bekendheid gedeeltelijk te danken heeft aan zo'n roddelblad. Groetjes, André. En Hansie, tot slot nog. Ik lees alleen de roddelbladen bij de kapper. Ik neem ze mee daar naartoe om ze te lezen. Kijk, het is toch iets met een kapper, hè, die roddelbladen. Grappig. Er is ook gebeld door Jacco. Goedemorgen, Jacco. Goedemorgen. Nou, ik vind dat die roddelbladen gewoon moeten blijven bestaan. Maar dat er een soort code komt tussen die redacteuren van die bladen. Dat je gewoon mensen niet... Ik had het voorbeeld voor me van die Barbie. Oh ja, ja, ja, dat was een ernstig gezegd. Kun je even kort uitleggen voor de luisteraars die het niet hebben meegekregen wat de zaak was? Nou, dat was een zaak. Ik heb dat helemaal niet gevolgd. Ik begon het pas te volgen dat ze zelfmoordneigingen kreeg. Mm-hmm. Maar in ieder geval, het begon met Gerstos, heel leuk. Met een vriendengroepje, ze kreeg dat met sterretje. Ja. Ja, ze was dus eigenlijk bekend geworden door een reality-serie, inderdaad op RTL 5. En daarnaast heeft ze nog een... Door dat roddelblad eigenlijk. Ja, ja, en daarna kreeg ze haar eigen serie en was ze eigenlijk voor eigenlijk de roddelpers. Wat uiteindelijk ook tot mentale problemen bij haar heeft gezorgd. En, dat ging van kwaad tot erger. Kwaad tot erger. En ook heel slecht beschermd, hè, eigenlijk door haar omgeving als het gaat over management en dat soort dingen. Dus ik snap wat je bedoelt. Ik moest ook zeg maar in combinatie met die Britney Spears denken. Ja. Dat was op een gegeven moment ook helemaal... En het zorgt wel voor een stigma. Want ik weet niet of ze... Maar die Britney Spears is nu geloof ik wel goed bezig. Ja, er zijn nu goede ontwikkelingen gaande, inderdaad. Ja, ik heb zelf die documentaire over haar gezien. Ook wat voor impact de paparazzi op haar leven had. Waarbij ze dus ook echt... het spoorbijster was gewoon... Ze wist eigenlijk volgens mij niet meer waar ze mee bezig was, wie ze was. En ze werd ook volledig gevormd, hè, door de roddelpers. Ik vind dat bijna sadistisch van die mensen die dan niet een beetje... Daarom dacht ik, als van die redacteuren... Als het gewoon, kijk, een beetje leedvermaak is leuk, maar op een gegeven moment gaat het te ver. Ja. Ja, inderdaad. Er zijn meerdere voorbeelden. Niet alleen Britney Spears natuurlijk. Er zijn wat van die dingen die in me opkomen. Bonnie Sinclair die is misschien al 10 jaar nuchter, maar ze blijft nog steeds neergezet worden alsof ze aan de drank is. Ja. Ja, dat vind ik dan... Maar er zijn ook mensen, net zoals bijvoorbeeld Dries Roelvink, die zoekt dan misschien wel de pers op. Ik kan me ook voorstellen, als jij een kindje hebt gekregen, dat je gewoon een bevriende journalist uitnodigt. Je zegt, nou, kom maar even een paar foto's maken. Hebben ze een scoop? Kijk, dat vinden mensen leuk om te zien. Ja, krijgen ze ook nog eens geld voor? Krijgen ze nog eens geld voor en dan... Ja, het dus heeft twee kanten, zeg je eigenlijk, hè, Jacco. Er zijn natuurlijk een hele groep mensen die er zelf naar op zoek zijn. Maar ook mensen die dat helemaal niet die behoefte hebben, maar toch eigenlijk de dupe zijn. Verhaal. Ook als het beter gaat, houden ze toch dat beeld nog. Mensen houden dat beeld voor zich. Ja, je kan het beeld moeilijk loslaten, zeg je eigenlijk. Nou ja, als ik een paar. Of, ja, ik lees niet later. Nou ja, ik las toch weet je veel blad. Hoor. Ja, ik werkte bij in gehandicaptenzorg en dan lagen die bladen in. Jij had al gezegd, ze zijn supergoed in mooie koppen maken. Dus dat was zo'n blad dat ligt. Ja, dan ga je toch kijken. Ja, want bijvoorbeeld Britney, Brigitte Schuurmans had een nieuwe vriend. Blijkt dat een jeugdvriend van mij te zijn. Oh. Ja, dan moet ik natuurlijk dat blad openslaan. Nou, dat snap ik wel, ja. Snap ik dus. Af en toe heb je zo'n kop en dan... Maar het is niet dat ik zo'n blad ooit van voor tot achter doorgelezen heb. Weet je ook dat ze een kindje krijgen? Ja, maar niet met die jongen. Dat is duidelijk. Okay. Maar nou, God bless her, leuk. Dat zijn leuke roddels. Dus, ik merk aan je dat je zegt, ja, het moet... je zegt, het moet niet verboden worden, want er zijn twee kanten aan het verhaal. En het moet alleen niet uit de hand lopen, dat zeg je, hè, Jacco? Ja, en dat ik vind dat er een soort code onder die hoofdredacteuren moet... Zo van, zou iemand... hiervan de rest van hun leven last kunnen houden. Omdat sommigen die... Ja, nou ja, dat is het punt wat ik wil maken. Duidelijk, Jacco, dankjewel. Oké, hey, werk ze en fijne dag. Yo, hetzelfde. Bye-bye. De stelling is, roddeljournalistiek moet verboden worden. Je kunt dus bellen naar 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. Zo heeft Charles van den Broek geappt. Die zegt, roddeljournalistiek is natuurlijk onzin, zeker gezien het kaliber van de personen waar het over gaat. Maar vergis je niet, zoveel verschil tussen de privé en een boek is er niet. In een autobiografische roman of een historische biografie staan ook privégegevens waar het leidend voorwerp wellicht niet op zat te wachten dat deze openbaar werden. BN'ers kunnen zich door hun bekendheid nog verdedigen. Kijk, dat is inderdaad ook zo. Dankjewel voor je appje ook, Charles van den Broek. Bill die heeft ook gereageerd. Die zegt, BN'ers zijn mensen die zichzelf in stand houden. Ze vinden het goed dat er over hen geschreven wordt. Want dat houdt hun bekendheid in stand. Dat dus ook via de app. De stelling is dus, roddeljournalistiek moet verboden worden. Je bent welkom om te bellen naar 0800-112 of appen dus via de NPO Radio 1-app. Love fine ass up in the tower. The way you move like you do. Ooh. Silk Sonic of ook wel Bruno Mars en Enes Paak op NPO Radio 1. En aankomende vrijdag, noteer hem even in je agenda, een nieuw album dus van hun, of een nieuw album, de allereerste album eigenlijk. En het nummer Skate die je net hoorde, die zal je ook vast en zeker op het album vinden. De stelling is, roddeljournalistiek moet verboden worden. Je kunt me dus bellen via 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1 app. Dat heeft ook Ruud gedaan. Die zegt, ik ben nog nooit iemand tegengekomen die denkt dat deze roddelbladen de waarheid spreken. Dus ik vind het geen probleem dat ze er zijn. Alleen de ongewenste privéfoto's zouden ze moeten verbieden. De lezers geloven vaak leugens die ze willen geloven om interessante verhalen te hebben in hun eigen vriendenkring of collega's, denk ik. De wet moet aangescherpt worden om de achtervolgende pers te remmen. Groetjes Ruud uit Hoogvliet. Groetjes terug richting Hoogvliet. Ruud, er is ook gebeld door Herman. Goedemorgen, Herman. Ja, goedemorgen met Herman uit Groningen. Hi, Herman. Nou, ik zag je even swingen op de muziek met een colaatje. De muziek, oké, maar verboden worden, volgens mij is het al verboden. Als ik dat tenminste met mezelf zo overleg, dat als iemand smaad of laster of liegen doet, dan... Dan kun je een rechtszaak aanspannen, dat klopt. Oh, dus dan is de vraag... Eigenlijk moet een jurist even inbellen om te zeggen dat het al verboden is. Nou, volgens mij is het niet helemaal verboden, hoor. Volgens mij ben je vrij om dingen te vertellen. Alleen ja, je kan dus wel gewoon een juridische... Kun je het aanpakken als het echt totaal zeg maar niet klopt. Dus, ja. Maar Herman, wat vind je zelf van roddeljournalistiek? Nou, vroeger bij de tandarts zag ik wel eens zo'n blad. Ik heb er nou helemaal geen tijd voor. Maar ik vind op zichzelf prima. Als degene waarover geschreven wordt het ook prima vindt. Dat is niet altijd zo, hè? Dat is niet altijd het geval. Nee, maar dan denk ik dus, dan kunnen ze toch, als een jurist inbelt nu dan, en die zegt, ja, dat als iemand iets over mij zou schrijven wat mij schade toebrengt, mm-hmm, in mijn imago of in mijn leven, dan denk ik dat ik een rechtszaak kan aanspannen om een schadevergoeding te vragen. Dat is mijn idee, maar ik weet niet of dat klopt natuurlijk. Ik ben ondertussen, de regisseur gaat even kijken ondertussen. Maar Herman, even terug, dus jij leest wel soms bij de tandarts of... Dat is al wel 40 jaar, misschien is het 50 jaar geleden dat ik zo'n blad heb gelezen. Oh. Dus nee, dat... Je hebt het al lang niet aangeraakt. Nee, nou, duidelijk. Komt niet in mijn buurt. Het komt echt niet in mijn buurt. Dus ik kan ik het ook niet lezen. Nee. Duidelijk, Herman. Dankjewel dat je belde. Oké, bedankt voor de moeite. Dag. De stelling is, roddeljournalistiek moet verboden worden. 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1 app. Even kijken, er is ook gebeld door Wouter. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen, Mai. Ja, roddeljournalistiek, ja, het is... Ja, Wouter. Hey, ja. Ik heb heel wat mensen gesproken en heel veel mensen hebben eigenlijk gezegd tegen mij, ik lees bijna niet zo'n blad. Nou, af en toe dan loop je wel zo langs een tijdschriftenstelling in de supermarkt of bij de boekhandel. En dan lees je wel eens de kop en dan blader ik het een beetje door in de winkel. En dan, ja, dan heb ik af en toe wel zoiets van, oké, even leuk op het nieuws. Een beetje leesvermaak en dan, ja. Heb je wel echt een voldaan gevoel? Want het is vaak ook wel uiteindelijk dat de koppen sterker zijn dan het verhaal zelf. Ja, maar dat heb ik bij traditionele media zijn sterk koppen, maar dan heeft heel veel eromheen politiek correct gelul, dat ik zeg van... Maar we hebben het nu over roddeljournalistiek, hè, Wouter? Ja, maar weet je, dat is natuurlijk ook gewoon dat, ook het, net zoals met bijvoorbeeld met de coronamaatregelen, wordt er ook heel veel gelekt. Wouter, ik wil toch heel even graag bij het onderwerp zelf houden, roddeljournalistiek, daar hebben we het over. Ja, geen nieuws is altijd belangrijk als, of tenminste in ieder geval om in de aandacht te blijven van de mensen om bekende mensen te blijven. Ja, precies. Ja, maar sommigen die zijn ook wel een beetje mediageil, zeg maar, bijvoorbeeld plat gezegd, om ook op de media aan te veren om hun naamsbekendheid in stand te houden om... ja, daardoor ook voldoende likes en dat ze aanvragen van willen van een nieuw interview. En ja, het heeft ook marktwerking voor die mensen zelf. Hoe meer ze in het nieuws zijn, hoe meer budget, hoe meer ze betaald krijgen. Zo weer zie ik het. Ja, dus en, het is ja, eigenlijk ook een visitekaartje, zeg je eigenlijk. Hè? Dus wat al eerder is benoemd, is dat als je er wel in staat, dat is eigenlijk ook wel weer geruststellend. Want dat betekent dus nog wel dat je relevant bent of dat je nieuwswaardig bent. Ja, en dan heb je wel zo'n Netjaal Boulevardprogramma. Nou ja, ik kijk die ja, allemaal deskundig, ja. Iedereen is in zijn of haar manier deskundig. En dan vraag ik me dan wel eens af, zijn we zo echt zo deskundig of zitten daar om een dikke salaris te verdienen? Ja, ja. Ik snap wat je bedoelt, soms... Wouter. Dus oké, jij zegt dus eigenlijk, het is soms wel grappig om te lezen, maar ja, of je er echt wat aan hebt, dat is niet duidelijk. Dankjewel voor het bellen. De stelling is dus, roddeljournalistiek moet verboden worden. Ik ben benieuwd wat jouw mening is. 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. Er zijn wat appjes binnengekomen van Peter. Die zegt, die BN'ers gooien toch zelf ook elke scheet online. Dan mag zo'n roddelkanaal daar prima wat van zeggen. En Elisa zegt, schandalig hoe BN'ers door zo'n meisje te kakken worden gezet. Dat gaat denk ik over Yvonne Koldewijer. Mensen moeten gewoon in hun waarde worden gelaten. En Daniel zegt, die social media zijn echt een jungle aan haat en nijd. Moet maar eens afgelopen worden met al die domme uitspraken. Zo'n roddelkanaal slaat nergens op. Ja, er is ook gebeld door Martine. Goedemorgen, Martine. Goedemorgen, Mai. Hi, Martine. Roddeljournalistiek. Wat zeg je? Roddelbladen. Ja, ik moet eerst iets anders zeggen. Want ik vind jullie programma fantastisch. En ik vind vooral de muziekkeuze zo to the point. Oh. Dat vind ik echt leuk. Nou, goed om te horen, Martine. Daar ben ik heel blij mee. Ja, dat is echt dat is wel een plezier op zich. Nou. Goed, er is een oud-Hollands spreekwoord. Dat gaat zo. Wie zich aan een andere spiegelt, spiegelt zich zacht. Dus als je zo'n blaadje leest en je denkt, god, ja, nou ja, neem dat jij dan weer die het zo moeilijk had, dan... Ja, je leeft met haar mee, want ze was heel geliefd. Mm-hmm. En dat ze dan zo naar aan het einde is gekomen... en dat haar gewoon niet echt een gelukkig leven is gegund... dat vindt iedereen nog verschrikkelijk. Mm-hmm. En dat geloof ik echt, hoor. Want ik was in die tijd... Ja, god, het is trouwens, dat is al niet geleden. Ik was in Groningen toen ze omkwam. Je hebt nu over Prinses Diana, denk ik. Prinses Diana. Ja, en in de tijd, dat is ook al heel lang geleden... ja, daar moet ik even iets over mezelf vertellen. Ik ben manisch depressief al 50 jaar. Mm-hmm. Dat is ook geen pretje. Maar toen Prins Klaus depressief werd... heeft dat zoveel betekend voor de aanvaarding van psychiatrische patiënten in Nederland in die tijd dan. Oh, wauw. Dat is echt een... Ik moet je zeggen, ik kocht alles wat over Prins Klaus ging. Dus als ik hem op een voorblad zag staan, dan kocht ik dat gewoon. Hey, en dat... hoe werd er over hem toen geschreven? Want ik kan me ook wel voorstellen dat het dan echt voor was voor al die roddelbladen. Als het gaat over zijn... Het is de keuze geweest natuurlijk van het Koninklijk Huis om dat naar buiten te brengen. Misschien hadden ze ook niet veel anders gekund, dat weet ik allemaal niet zo goed. Zo goed heb ik het ook niet gevolgd. Maar ja, het is toch... Ja, hij was een hele populaire prins gemaal. Ja. Ik koop zelf nooit roddelbladen en ik lees ze ook al tientallen jaren niet meer. Maar vroeger, ja, zowel met Lady Di dus als met prins Klaus... Ja, kocht ik ze wel. Moet ik tot mijn... Ja, nou, niet mijn schande bekennen. Dat is gewoon... verbieden, dat heeft geen zin. Dat ben ik wel met Herman eens. Want er is al allerlei mogelijkheden over leed en smaad en dit en dat. Dus en luister je zelf... of lees je zelf ook nog steeds roddelbladen? Nee, helemaal niet. Nee. Nee. En wat is dan de reden om het dan toch niet meer te lezen? Want ik word wat ouder. Ik lees niet meer zo makkelijk. Ik luister liever naar de radio. En ik heb ook geen televisie. Dus alles wat op de televisie komt, dat ontgaat mij ook. En dat vind ik wel rustig. Kijk. Maar zo af en toe een vorste, dat daar kun je wel van genieten. Ja, maar daar heb ik het wel over een paar decennia geleden, hoor. Dat, ja, maar ik... Ik koop bijna geen bladen meer. Nee. Zonde. Ik heb zoveel boeken hier die ik toch moet lezen voor ik doodga. Ja. Dus ja, nou ja, goed. Nou, maar die muziekkeuze moet je echt doorgeven. Want dat vind ik echt, zolang jullie bestaan, heeft dat altijd, die past altijd zo goed bij het onderwerp. Nou. Ook zo leuk. Ik zorg ze natuurlijk ook zorgvuldig, zoek ik ze uit voor ja, je, Martine. Ja, ik snap het. Ja. Ja. Nou, hey, leuk om even gekletst te hebben. Wederzijds. Goed ja. Dat je belde. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dag. Tot ziens. Dag. Er is ook gebeld door Adriaan. Goedemorgen, Adriaan. Goedemorgen, Mai. Hallo. Hey. Nou, dit is van alle tijden. En dat verbieden, dat gaat... Nou, het woord nooit is wel heel abstract, maar dat gaat nooit lukken. Mm-hmm. Het zal altijd blijven gebeuren, want het staat ook op internet. Ik lees ze niet. Ik heb ze nog nooit gelezen. Maar ik zie het bijvoorbeeld... Ik tik wel eens de Telegraaf.nl in. Doe ik elke morgen even snel. En dan lees ik inderdaad wel de koppen. En dan, dus vandaar dat ik het ook wel meekrijg. En ik kijk ook nog wel eens af en toe een keer televisie. En dan kijk je Boulevard, weet je wel, dat ja. Soort dingen. Maar het is van alle tijden. Ik heb het zelf ook een keer meegemaakt, jaren geleden. Toen was er nog niet eens internet. En dan kun je wel naar de rechter stappen. En dan kun je met je advocaat eisen zwaard en laster. Mm-hmm, ja. Nou, wat is er gebeurd? Rectificatie, bladzijde 8 van de Telegraaf. Maar je staat wel in eerste instantie voor op de Telegraaf, dus dat is kwaad als de schiet. Die rectificatie die is gewoon heel klein op bladzijde 8. Dat leest bijna niemand meer. En ja, zo gaat het. Ja, dus of je er echt wat aan hebt, dat is natuurlijk weer een ander verhaal, zeg je eigenlijk. Ja. Mensen maken er toch minder snel een zaak van, omdat het meer gedoe oplevert dan wat het... hoe zeg je dat? Het geeft meer gedoe dan dat het oplevert. Ja, en er is één familie in Nederland, die heeft het gewoon goed voor elkaar. En dat gun ik die mensen ook heel erg. En die hebben die mediacode en dat is zo'n koninklijk huis. En dat, ik moet zeggen, daar houden de meesten zich toch ook wel heel keurig netjes aan. Dus dat is ook weer wel heel erg mooi. Ik vind het wel erg voor de kinderen. Ik heb twee kinderen, die waren toen nog klein. En die lezen dan iets over hun vader wat niet klopt. En dan gaan de kinderen vragen stellen. En daar houden ze dus geen rekening mee. Maar zolang... De mens kan geld kan verdienen aan de ellende van een ander, maar blijven ze dat doen? Ja. Als zo'n blad rode cijfers schrijft, dan houdt zo'n blad vanzelf op te bestaan. Duidelijk. Duidelijk, Adriaan. Fijne dag, Mai. Voor jou ook. Dank we spreken wel, elkaar hoor. Weer, Adriaan. Tot ziens. Mag ik nog één ding zeggen? Ik denk dat ze misschien over je broer ook wel eens wat geschreven hebben wat niet klopt. En dat komt wel binnen bij de familie ook, toch? Ja, nou, dat klopt. Daar word je niet heel vrolijk van. Inderdaad, als het niet klopt. Dat is niet... Nee, dat doet pijn. Dat doet gewoon pijn. Maar ja, zo hard is de mensheid. Niet iedereen, maar een hoop wel. Ja, weet je wel, ik denk altijd als je maar zelf weet hoe iemand is. Ja, klopt. Maar de beeldvorming, ja. Ik snap wat je bedoelt. Ja. Adriaan, dankjewel. Tot ziens, hè. Jojo, bye-bye. Ja, de stelling is, roddeljournalistiek moet verboden worden. Je kon dus ook nog appen via de NPO Radio 1-app. Dat heeft Dirk Appelo ook gedaan. Die zegt, niet verbieden. Als de poes van mij zwanger is, wil ik het ook gewoon weten. Ik denk dat het over mijn dierpoes gaat, zeg maar. Ik denk dat Dirk Appelo me ook volgt op Instagram. Dus dat zou goed kunnen. Maar ze is geholpen, Dirk. Dus dat gaat niet gebeuren. Anneke die heeft ook gereageerd in de app. Die zegt, hoi Mai, grappig dat de meeste bellers precies weten over welke roddelbladen het gaat, maar niemand leest ze. Haha, ik vind het heerlijk om bij de kapper al die bladen in te kijken, want alle onzin die erin staat is best vermakelijk. Een verbod op zulke roddels, want dat zijn het toch, hoeft nou ook weer niet. Nou kijk, Anke die toch een beetje toegeeft dat ze soms zo'n blad leest. Ano heeft ook gereageerd. Princess Di lijkt het meest sprekende voorbeeld wat de roddelpers kan veroorzaken. En... dat was het volgens mij. Ja, dat was het alweer voor... ik heb nog wat voice-upjes binnengekomen. Van Reinder en Karsten. Goedemorgen. Hey, het gaat over het verbieden van riooljournalistiek. En het eerste probleem wat ik dan gelijk zie is van ja, hoe ga je die grens bepalen tussen wat is riooljournalistiek en wat is dat niet? Want ik persoonlijk vind helemaal niks van Femke Louise relevant. Maar op het moment dat de minister van Justitie op zijn bruiloft staat te zoenen met zijn schoonmoeder terwijl er een pandemie aan de hand is, ja, dat is opeens wel relevant. En aangezien die grens moeilijk te trekken is, ben ik dus tegen het verbieden van riooljournalistiek. Goedemorgen. Ja, en dit was het eerste uur van Gaan. Straks dus terug met het tweede uur. Dan hebben we dus twee gasten. Blijf dus luisteren. Tot zo. NPO Radio 1. 5 uur, Renate Kok met het NOS-journaal. In het onderzoek naar de omstreden mondkapjesdeal van Siewert van Liende zijn aantekeningen van een van de onderzoekers gelekt. Die aantekeningen staan in een notitieboek dat vermist is geraakt. Dat meldt demissionair staatssecretaris Blokhuis aan de Tweede Kamer. Het boek zou in handen zijn van een anoniem persoon. Die heeft een melding van gemaakt bij onderzoeksbureau Deloitte dat het onderzoek uitvoert. Volgens Blokhuis is er sprake van een datalek dat gemeld is bij de autoriteit persoonsgegevens. Welke gevolgen het lek heeft voor het onderzoek is nog niet duidelijk. Een Amerikaanse hacker is in 2016 de systemen van Booking.com binnengedrongen. Daarbij zou de informatie van duizenden reserveringen in het Midden-Oosten zijn buitgemaakt. Gedupeerde klanten en ook de autoriteit persoonsgegevens werden niet op de hoogte gesteld, schrijft de NRC. Eerder dit jaar kreeg de hotelwebsite nog een boete omdat het een datalek uit 2019 niet op tijd meldde bij de autoriteit persoonsgegevens. Tesla-topman Elon Musk heeft voor ruim 1 miljard dollar aan aandelen in zijn bedrijf van de hand gedaan. Musk had eerder aan zijn volgers op Twitter de vraag voorgelegd of hij 10% van zijn aandelen moest verkopen. Dat was nodig, zei Musk, om aan zijn belastingverplichtingen te kunnen voldoen. Een meerderheid van zijn Twitter-aanhang zei ja. Op de beurs verloor het aandeel Tesla daardoor 50 miljard dollar. Inmiddels is het aandeel weer met een paar procentpunten gestegen. De Amerikaanse staat Michigan heeft een schikking getroffen van 626 miljoen dollar vanwege het met lood verontreinigde kraanwater in de stad Flint. Het is de hoogste schikking ooit van de staat. De problemen begonnen in 2014 toen de stad om geld te besparen overstapte op water van een nabijgelegen rivier. Dat bleek zo zuur te zijn dat het lood van de waterleidingen aantastte. Meer dan 25.000 mensen werden ziek. Het weer in het zuidoosten is het helder, daar vriest het licht. Elders bewolkt, daar is de temperatuur gedaald naar een graad of 7. Later overdag ook bewolkt, maar wel droog en af en toe zon, maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Mai Verbeij. Goedemorgen, het is vandaag donderdag 11 november en je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Ja, tot 6 uur kun je meepraten over het nieuws. En zometeen ga ik met dokter Jesper Kleens en ervaringsdeskundige Joost Kadijk het hebben over het ongewenst kinderloos zijn en verminderende vruchtbaarheid bij mannen. Maar nu eerst het nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Zorg ervoor dat je snoep in huis hebt, want vandaag is het Sint Maarten. En op het Katshuis wordt vandaag gesproken over de aanpak van de coronacrisis. Of er nieuwe maatregelen komen, zal onder meer afhangen van de vraag of het gedrag van de Nederlanders is veranderd. En het is de 11e van de 11e, de start van het carnavalseizoen. Het feest gaat alleen helaas niet door. De veiligheidsregio Noord-Limburg heeft er vanwege de oplopende coronacijfers voor gekozen om de grootschalige evenementen te verbieden. Ja, een kind krijgen is voor veel mensen een droom, maar voor 1 op de 6 stellen in Nederland is dit niet vanzelfsprekend. En nu er op medisch gebied steeds meer mogelijk is, voelt het ongewenst kinderloos zijn steeds meer als falen. Filmmaker Ines ten Berge vertelt in de minidocu Heb je kinderen? Over haar strijd die ze nog elke dag voert. Ik heb altijd gedacht dat als je tegen de 50 aanloopt, dat het grootste leed over kinderloos zijn wel geleden zou zijn en dat ook het verlangen wel weg zou zijn. Niets is minder waar. Dat verlangen blijft, en ook de wens om een kind te krijgen. En zelfs mijn twijfels over of ik er echt wel alles aan heb gedaan. Moet ik het eigenlijk wel accepteren? Want hoe doe je dat eigenlijk dan in een wereld waarin alles kan? Ja, onvruchtbaarheid is vaak een vrouwenprobleem, maar de klap van kinderloosheid wordt door beide gevoeld. Als man sta je vaak aan de zijlijn en heerst er een taboe rondom verminderde vruchtbaarheid bij mannen. Om dit taboe te doorbreken heb ik twee speciale gasten uitgenodigd, namelijk dokter Jesper Smeenk. Hij is gynaecoloog en gespecialiseerd in voortplantingsgeneeskundige. En naast hem zit de ervaringsdeskundige Joske Dijk. Hij schreef het boek Een praktische gids voor kinderloze vaders om ongewenste kinderloosheid bij mannen beter bespreekbaar te maken. Heb jij dus vragen voor dokter Jesper Smeenk of Joost Kordijk? Stel ze dan via de NPO Radio 1 app. Of je kan dus ook bellen naar 0800-1121. Ja, welkom heren. Dankjewel. Goedemorgen. Goedemorgen, ja. Ik wil eerst met jou beginnen, dokter Jesper. Waarom gaat het gesprek vaak over onvruchtbaarheid bij vrouwen? Nou, ik ben gynaecoloog en ik heb dus met heel veel... Ik zeg toch paren van doen, maar goed, heel veel behandelingen richten zich op de vrouw. Dus als je het hebt over inseminaties of IVF, daar gaan we het misschien zo nog even over hebben. Ja. Maar daar ligt eigenlijk de belasting veelal bij de vrouw. Die zie ik ook het vaakst, die moest ook het vaakst komen. Maar een kinderwens, je begon met dus vaak een vrouwenprobleem. Nee, het is een paarprobleem. Wij behandelen paren. Waarbij de belasting en het aantal keren dat mensen moeten komen... ligt het leeuwendeel echt wel bij de vrouw, absoluut. En dat is ook waarom zeg maar, de vrouw jarenlang denk ik altijd in de aandacht heeft gestaan. Terecht, want het is een zwaar traject. Maar het is iets waar je samen doorheen gaat. Dus het is echt van man en vrouw... waarbij het leeuwendeel van de belasting bij de vrouw komt te liggen. Ja. Ja. Joost, jij bent ervaringsdeskundige. Mm-hmm. Wilde jij altijd al vader worden? Ik had echt het idee dat ik een onwijs leuke vader zou zijn. Dus ja, dat zat er. Ja, dat is het beeld. Ik kom uit een gezin met twee broers en een zusje. Mijn broers en mijn zusje hebben allemaal kinderen. Dus ik had het idee als kind al, nou ja, dat ik word ook vader. Ja, dat beeld had je dus voor je ook, de toekomstbeeld. Ja, ik was zelfs aan het onderhandelen met mijn vrouw over hoeveel kinderen we dan wilden. Ja, een gesprek wat je vaak hebt inderdaad als je een stel bent. Ja. Hoe lang hebben jij en je vrouw uiteindelijk geprobeerd om kinderen te krijgen? Ja, inclusief het medische traject zijn we ongeveer 2,5-3 jaar bezig geweest. Dus dat begon met, we kwamen elkaar tegen toen we halverwege de 30 waren. Wisten al vrij snel dat we bij elkaar wilden blijven en dat we kinderen wilden. En meestal, maar dat zal Jesper denk ik ook, je begint een jaar, je moet eerst een jaar zelf proberen, zegt de arts. En daarna ga je het medisch circuit in. En bij ons is dat ook zo ongeveer. Dus je gaat eigenlijk, als je weet dat het na een jaar nog niet is gelukt, dan bel je eigenlijk, ga je naar de dokter. Dat is eigenlijk vaak wat er gebeurt. Ongeveer normaal gesproken. Tenzij je al weet dat er iets aan de hand is. Maar wij gingen ervan uit dat wij, net als al onze vrienden, gewoon gezonde mensen waren. En dat het bij ons ook wel zou lukken. Ja. Jullie zijn dus uiteindelijk na een jaar hebben jullie dus hulp gezocht. Hoe gaat dan zo'n onderzoek? Nou, dus niet één onderzoek. Dan ga je echt de medische molen in. En dat begint bij ons allebei. Dus er wordt bloed geprikt, hormoononderzoek, spermaonderzoek. Dus je begint meteen met een hele trits aan onderzoek om te kijken of er iets aan de hand is en bij wie dat dan ligt. Bij ons bleek het aan allebei te liggen. Dus dat was... Deels een opluchting, maar ook wel een klap in ons gezicht na de eerste onderzoeken. Dus dan kom je terug bij de arts. En die legt dan de resultaten op tafel. En bij ons bleek dus al vrij snel dat een natuurlijke zwangerschap voor ons niet mogelijk was. Dus wij zijn ook al redelijk snel naar een IVF-traject of in ons geval een ICSI-traject toegegaan. En wat houdt het traject in? Je kijkt nu mij aan. Dat traject houdt in dat je op een gegeven moment de zaadcellen gaat helpen bij het bevruchten van de eicel. Maar om dat te kunnen doen, moet je die eicellen buiten het lichaam halen. Dus het traject bestaat uit een mannelijk en een vrouwelijk deel inderdaad. Je gaat bij de vrouw de eierstokken stimuleren met hormonen. En op het moment dat die eitjes rijp zijn, haal je ze buiten het lichaam met een punctie. Dan in het laboratorium hebben we de eicellen tot onze beschikking. Dat moet natuurlijk allemaal nog wel even lukken. Maar goed, op het moment dat we die eicellen hebben... komt op dat moment de man in beeld. Die moet zijn zaad inleveren. In het geval van Joost is die kwaliteit dan net ietsje minder... waardoor je die zaadcellen moet helpen. Je pakt dan onder de microscoop één zaadcel... en die zaadcel breng je in de eicel om een bevruchting tot stand te brengen. Dat doe je als je geluk hebt bij meerdere eicellen... zodat je meerdere embryo's tot stand brengt. En die embryo's gaan wij in het laboratorium onder de microscoop... gaan we die vervolgen, die gaan we kweken. En vervolgens doen we een soort beauty contest. Zoeken we het mooiste embryo uit en het mooiste embryo plaatsen we terug... in de baarmoeder van de vrouw, in de hoop dat dat dan tot een zwangerschap leidt. Het klinkt allemaal makkelijk, maar volgens mij is het niet zo makkelijk... zo'n traject aangaan. Nou, er zit een heel technisch verhaal aan... wat ik nu even heel snel samenvat. Maar om op dat punt te komen dat je een embryo hebt... daar gaat een heel verhaal aan vooraf met diagnostiek... wat Joost net al aangaf. En vervolgens ook een behandeling waarbij je even uit... heel gemakkelijk. Iedere dag moet de vrouw zich dan met 1-2 injecties hormonen toedienen. Vervolgens moet ze heel regelmatig naar onze polykliniek komen... zodat we echo's kunnen maken om die ontwikkeling te kunnen zien. En dit is ook nog allemaal het scenario dat het dan nog eventjes snel lukt. Want vaak is het zo dat die stimulatie nog best wel lastig is... en dat we daar gewoon nog soms overnieuw moeten beginnen... of soms zien dat die eierstokken niet goed reageren. Dus dit is ook nog een scenario dat het allemaal dan nog... goed loopt. En dat levert natuurlijk de nodige spanningen op in een relatie, maar ook bij een vrouw lukt het wel. Het doet mijn lichaam het goed genoeg. En dan uiteindelijk, inderdaad, is er een heel technisch deel, en dat beschreef ik net even. Kijk, ik ben dokter, dus ik begeleid paren, maar in mijn team zitten, dat zijn de technici, die voeren die technische ingreep uit in het laboratorium. En vervolgens, op het moment dat we een embryo hebben, plaatsen we dat terug. Maar alles daaromheen, met alle spanningen, hormonen enzovoort... dat maakt het met name en spannend, maar ook fysiek zwaar. Ja. Ja, en mentaal denk ik ook dat het best wel heftig is. Ja, absoluut. Ja, want je komt heel vaak bij de arts, bij de specialist. Als vrouw heb je inderdaad heel veel onderzoeken te doen. Wij gingen eigenlijk bijna altijd met z'n tweeën daar naartoe. Maar in dat hele traject, een IVF-traject doet geloof ik ongeveer 3 maanden. Je ziet de arts misschien 1% of minder procent van de tijd. En de rest van de tijd ben je natuurlijk samen. En moet je er ook samen uitzien te komen. En het is voor de man fysiek minder zwaar. We hoeven natuurlijk niet zo heel veel te doen als er bij de man niks aan de hand is. Je kan bij de man wel een beetje knutselen als de zaadkwaliteit wat slecht is. Ja, want dat is wat je noemde ook, dat jullie hadden allebei dus vruchtbaarheidsproblemen. Ja. En dat is volgens mij wat unieker, want bij mannen is het dus... Het lukt vaak dus wel. Je bent minder vruchtbaar. Dat is dan de juiste term, toch? Ja, subfertiel of verminderd vruchtbaar. Waarbij het zo is dat wij in grote lijnen... een derde van alle paren die bij me komt... daar vinden we iets bij de vrouw, om het maar even zo samen te vatten. 1/3 ligt het bij de man en 1/3 is gecombineerd... of weten we het niet zo goed. Mm. Dus dat is even in grote lijnen hoe dat verdeelt. En dat is inderdaad stap 1, komen ze bij ons binnen om hun kinderwens te bespreken. En in Nederland is het inderdaad zo geregeld dat je na een jaar zelf proberen bij de huisarts komt. En die doet dan soms al nog wat onderzoek en die maakt een eerste indruk, screening van moet ik ze doorsturen. En afhankelijk daarvan krijg je ofwel het advies om het nog zelf te proberen. Maar als dan al blijkt dat er iets is, word je doorgestuurd naar de specialist. Dan komen ze bij ons op de poli. En aan de hand van aanvullend onderzoek gaan we dan een plan maken. En in dit geval, als je natuurlijk bij de vrouw en bij de man aan de slag moet... of moet knutselen, zoals Joost terecht zegt... Dan gaan we op al die vlakken kijken wat we kunnen doen. En op het moment dat je en mannelijk en een vrouwelijk probleem moet tackelen... wat inderdaad de uitzondering is, dat is als je vraagt... je zegt, waar komt dat nou vaak voor? Nee, dat is de uitzondering. Maar goed, dan moeten we gewoon bij beide aan de slag. En ik denk dat een ICSI-behandeling ook daar recht aan doet. Want zowel bij de vrouw als bij de man ga je dan gewoon... ervoor zorgen dat er goede kansen ontstaan. Dus een ICSI is een goede behandeling, maar geen garantie op succes. Ja. Wat gaat er dan eigenlijk door je heen, Joost, als je dan hoort dat jouw lichaam dus niet makkelijk kinderen kunt maken? Ik had dat totaal niet verwacht. En je gaat er heel naïef van uit dat het probleem niet bij mij of niet bij ons ligt. Dus dat voelde, dat eerste gesprek, dat slecht nieuwsgesprek, voelde echt als een slecht rapport. Hè? Als falen, bij wijze van spreken. Dus dat was echt We hadden dat niet verwacht en dat kwam dus ook heel hard aan. En vervolgens hebben we wel gezegd, oké, maar wat willen we dan? Dus natuurlijk doet het je wat als je zo'n medische molen moet instappen, omdat het ook gewoon zwaar is. We hebben zelf ook echt nagedacht, willen we wel IVF of ICSI? Want je moet de natuur behoorlijk helpen. Hè? Er zit niks natuurlijks meer aan. Dus we hebben ook echt met z'n tweeën bedacht, willen we de volgende stap zetten? Willen we dat ziekenhuistraject in? Of laten we de natuur zijn gang gaan en accepteren we dat we waarschijnlijk niet op een natuurlijke wijze zwanger worden? Maar we hebben wel dus gekozen, we gaan er spijt van krijgen als we dat niet doen. Want dat hoor je natuurlijk ook wel vaker. We waren allebei halverwege de 30. Dus we gaan wel de volgende stap zetten en we gaan wel dat medisch traject in. Hoe zwaar dat ook is. En we hebben ook gezegd aan de voorkant, we doen 3 pogingen en daarna stoppen we. Dat heeft ons ook echt geholpen om te accepteren in ons geval dat wij geen kinderen hebben gekregen en dat je ook een volgende stap erin kan zetten. Ja, en dat je misschien ook dat het niet te veel invloed gaat hebben in je verdere leven als je dit na 3 keer zeg maar blijft proberen. Ja. Want het is best wel ook, kan ik me voorstellen, dat het ook frustrerend kan zijn. Ja, wij hadden verloren, hè, zou je kunnen zeggen. Dus ja. Na 3 pogingen stonden we echt met lege handen. Dan begint de volgende fase in je leven. Maar als je daar, ik ken ook stellen en ook mannen die poging 4, 5, 6, 7 doen. Je kan heel lang daarmee bezig zijn. En dat snap ik ook. Als die kinderwens heel erg groot en diep is. Maar als het daarna niet lukt, ja, dan heb je daarna begint echt de volgende fase pas. Dat je, nou in ons geval, echt, je gaat een rouwproces in. Wat abstract is, want je hebt niks verloren. Hè? Dus, nee, maar ja, je toekomstbeeld is natuurlijk volledig veranderd. Absoluut. Ja, ja, je moet het helemaal bijstellen. Je zei natuurlijk, ja, jullie samen hebben dan natuurlijk zitten dan in dat rouwproces. Ja. Toch lijkt het dat bij mannen dat taboe, hè, om het bespreekbaar te maken, gigantisch groot is. Ja. Bij vrouwen, ik ben zelf bijna 30. Ik heb nu wat vriendinnen die nu zo langzaam kinderen beginnen te krijgen. Ja. Is het echt krijg je de vragen ook waarschijnlijk. Ja, regelmatig van wat zijn jouw plannen? Of wil je dat wel? Ik zou het heel graag willen, maar ja, ik weet natuurlijk niet hoe het loopt. Maar die gesprekken worden wel gevoerd van wat als het niet lukt. En ik heb het gevoel dat het bij mannen veel minder bespreekbaar is. Onderling. Ja, dat klopt, ja. Hoe komt dat, denk je? Nou, het is natuurlijk een taboe onderwerp. Want het gaat over kinderen maken. En het gaat over je mannelijkheid. Hè, als je onvruchtbaar of subfertiel bent. Maar bij vrouwen gaat het ook over hun vrouwelijkheid. Ja, maar ik denk ook dat vrouwen daar makkelijker over kunnen praten onderling dan mannen. Ik begeleid nu sinds een jaar lotgenotengroepen via Vrije, de patiëntenvereniging. We hebben die mannen echt moeten zoeken. En ze zijn er echt wel, hè, want dat komt natuurlijk ook steeds vaker voor. En dan zie je dat in een aantal van die lotgenotengroepen mannen onderling eindelijk hun verhaal durven te vertellen. En ook in een veilige omgeving hun verhaal kunnen delen. En dat doen ze wel, omdat ze weten dat dat een veilige plek is. Want je wil natuurlijk niet voor gek gezet worden door je vrienden. Of je wil ook niet als er wordt gezegd, ik hoefde maar naar mijn vrouw te kijken en ze was zwanger. Dat soort opmerkingen hoor je natuurlijk ook. Dat is natuurlijk ook echte mannenpraat. En dat kan heel pijnlijk zijn als jij midden in een traject zit, wat je niet vertelt aan iedereen. En we hebben dat ook niet gedeeld met een grote groep mensen. Dus weet je, dat soort dingen zijn echt, vind ik pijnlijk. En daarom ligt er ook een taboe op. Mannen praten er minder goed over. Het is een schaamtevol onderwerp. En het gaat over iets superpersoonlijks, waar je ook nog een keertje niks aan kan doen. Dus daarom is het moeilijk om als man daarover te praten. En daarom wilde ik ook dat boek schrijven. Ja. Herken je dit, dokter Jesper? Ja, ik ken dat aan alle kanten. Om te beginnen heb ik ooit mijn promotieonderzoek ook gedaan naar de beleving van paren. Daarin hebben wij gevraagd van hoe beleef je zo'n IVF-behandeling met of het nou wel of niet lukt. Het kwam al heel mooi naar voren dat vrouwen zelfs met een vragenlijst al veel opener waren in het uiten van hun frustraties en hun gevoelens rondom zo'n behandeling. En wij vroegen ook aan die mannen van hoe heb je dat nou beleefd, hoe ging dat enzovoort. En die man zei wel, ging wel, maar dan in een vragenlijstvorm. Dus op dat moment was al duidelijk dat die mannen, die zijn daar niet zo open over, die hele cultuur om dat te bespreken, die is er niet. En ik hoop inderdaad dat die wat meer komt. Want ook in de spreekkamer zie ik heel veel verdriet voor me zitten. En dat is dan de veilige omgeving dat eigenlijk voor het eerst paren, maar dus ook mannen, daarover kunnen en willen praten. Maar die zeggen dan ook van ja, op mijn werk is het eigenlijk geen thema. Nou, in mijn voetbalteam is het natuurlijk nauwelijks bespreekbaar. Dus heel veel plaatsen voelen mannen niet de vrijheid of de openheid om het erover te kunnen hebben. En dat is dan ja, bijna verborgen verdriet. Hè? Dat ze het echt voor zichzelf moeten houden. In hun relatie is het soms ook niet altijd makkelijker om het erover te hebben. Er zijn ook man-vrouw verschillen in de beleving van kinderwens en hoe je daarmee omgaat. Dus die mannen zijn relatief echt eenzaam in dit, in, hierin. En ik zie dat leed voor me zitten. En dat, nou ja, als dokter probeer ik ook daar paren in te begeleiden. En dat ook in die zin met die man dan bespreekbaar te maken. Te kijken van hoe kunnen we daar ze in begeleiden. Want die mannen voelen zich vaak heel alleen in dit verhaal. En krijgen eigenlijk heel weinig steun om hen heen. Vooral ook omdat het een taboe is en ze het er niet over kunnen hebben. Ja, voelde jij je ook alleen, Joost? Ja, ik kan er heel goed met mijn vrouw over praten. Toen ook en nu ook. Maar ik heb het boek geschreven wat ik toen had willen lezen. En echt omdat ik de stem en het perspectief van de mannen miste. Ik kende op dat moment ook geen mannen die in een IVF-traject zaten. Ik praatte er met mijn vrouw over. Een aantal van mijn beste vrienden wisten het. En mijn familie heb ik het gedeeld. Maar ik had graag met meer mannen daarover willen praten. En ik merk dat nu ook in zo'n lotgenotencontact. Ik zit er anders in, want ik ben inmiddels verder en definitief ongewenst kinderloos. Maar ik heb daar goed mee weten te dealen. Maar ik merk echt in die gesprekken met mannen die of aan het begin van een medisch traject zitten met alle onzekerheid, of er net uitkomen, ja, dat het heel belangrijk is om daar gewoon met lotgenoten over te praten en gewoon maar je verhaal een keer te vertellen. Hè. Dus dat hoeft echt geen therapie te zijn, maar het helpt gewoon al om een keer leeg te lopen over het onderwerp op een plek waar niemand je erover aanspreekt en waar iedereen ook herkent wat jij meemaakt. Hè. Dus het feit dat je vrouw, je ziet je vrouw lijden bij wijze van spreken, die heeft het fysiek veel zwaarder, je staat er een beetje naast, wat moet je doen? Je voelt je daar ook vrij machteloos soms in. Weet je, dat soort dingen. Daar, je wilt natuurlijk als man ook nog een keertje sterk zijn, want je moet er zijn voor je partner. Maar jij hebt ook een plek nodig waar je dat even kwijt kan. En dat kan niet altijd in het voetbalteam, want die mannen die snappen het niet of die willen daar niet met jou over praten. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat je het ook niet altijd even met je partner wil bespreken. Dat je ook onder ook mannen dat wil kunnen delen. Ja, het is onder mannen, maar ook er zitten ook nog wel wat verborgen dingetjes onder dat, zeg maar. Kijk, als het nou een mannelijk probleem is en de vrouw moet daarvoor lijden, er zitten ook nog wat over en weer wat schuldgevoelens. Ja. Misschien ook wel wat. Ja, onuitgesproken dat die vrouw zegt van ja, weet je, nou moet ik die hele toestand. Dat wordt niet altijd zo benoemd, maar je proeft dat wel eens in een relatie. Als ze voor je zitten van ja, weet je, door jou, dubbele punt. Mm. En dat wordt dan als semi-grap wordt dat in de eten gegooid. Maar je proeft daar toch wel wat spanning op af en toe. En dat, ja, kijk, op het moment dat je dan zo'n fysiek traject door moet. En fysiek, dat is, nou ja, dat is en het spuiten en de punctie enzovoort. Maar goed, je moet het ook inbedden in je dagelijks leven. In je werk, in het plannen met allerlei andere dingen. Dus het vergt gewoon heel veel. En op het moment dat het dan moeilijk wordt en zwaar wordt, dan gaat die buitenste sociaal correcte schilder een beetje af. En dan merk je dat daar toch wel wat gevoelens onder zitten. En dat er ook wel wat verwijten al dan niet uitgesproken naar boven komen. En dat geeft ook wel wat druk op zo'n relatie. Dus dat proef je allemaal voor je. En ja, dat maakt mijn vak natuurlijk buitengewoon interessant. Want het is technisch interessant. Maar het begeleiden van de paren met al dit soort dingen die naar boven komen, ja, dat is de uitdaging om dat goed te doen. En ja, die kerel, nogmaals binnen de gynaecologie heel veel aandacht naar de vrouw, maar we behandelen paren en daar is de man net zo belangrijk natuurlijk. Ja, we hebben het natuurlijk over eigenlijk een taboe onderwerp, wellicht voor sommige mensen, over ongewenst kinderloos zijn. Jesper, het is misschien ook even goed om het even in beeld te krijgen, maar hoeveel mensen kampen in Nederland met vruchtbaarheidsproblemen? Nou, je begon je inleiding met 1 op de 6 paren heeft een probleem hierbij. En ik denk dat dat al aangeeft hoeveel dat er zijn. Kijk, het is als je de media en iedereen mag geloven dat zwanger worden is geen probleem. En als het dan een probleem is, nou dan fixen ze het wel even in het ziekenhuis. Dat is de maakbare wereld. En als alles tegen zit, doen we gewoon IVF en dan komt alles goed. Dat is het beeld wat wordt opgeroepen. Ja. En de realiteit is gewoon dat we dat gewoon niet allemaal voor elkaar krijgen. En als 1 op de 6 paren problemen heeft met zwanger worden en daarvan wordt dan vervolgens nog eens, even voor het gemak, de helft zwanger, dan blijft toch 1 op de 10, 12 blijft ongewild kinderloos achter. En die staan niet op het Malieveld te roepen dat ze ongewenst kinderloos zijn. Dat zijn de verborgen, het verborgen verdriet. En ik denk dat Joost heel duidelijk laat zien van ja, je kunt nieuwe dingen oppakken en enzovoort. Maar dat is wel een opgave. Dat is niet makkelijk. En die rouw waar je doorheen moet, die wordt door iedereen natuurlijk anders beleefd. Maar het is echt een fase. En ik zie mannen daar echt aan kapot gaan. Ik ook. En hoe uit dat zich? Nou, depressie, niet meer kunnen functioneren op je werk, relatieproblemen. Ik zie voor mijn ogen relaties uit elkaar spatten. En dan ben ik geen relatietherapeut, maar je ziet het wel gebeuren. Dus dit vergt, dit gaat impact hebben op je hele leven. En kinderwens is in die zin, dat grijpt in op je toekomstbeeld, op al die dingen. En als dat toekomstbeeld verandert of dat beeld uiteen spat, dan zie je ook dat andere dingen daar mee te maken hebben of ook gaan veranderen. Hey Joost, je hebt ook zo'n lotgenotengroep waarbij je dus ook met mensen praat erover. Ja. Wat zie je daar eigenlijk? Wat wordt daarover gesproken? Merk je dus, of herken je, je herkent het zelf waarschijnlijk ook. Ja, wij zijn via Vrije de Patiëntenvereniging. Dat is een vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen. Dat was in eerste instantie heel erg gericht op de vrouw. Dus toen wij in het traject zaten, kwam ik Vrije wel tegen, maar het sprak mij totaal niet aan. Dus wij hebben gezegd, een jaar geleden met een aantal mannen, wij moeten die mannen gaan verzamelen. Dus dat hebben we ook gedaan. En sinds vorig jaar ook begonnen met een aantal in eerste instantie online lotgenotensessies. Dat wordt goed bezocht. En eigenlijk wat Jesper ook zegt, wij komen daar ook dezelfde verhalen tegen. Relatiestress, burn-out, zelfs PTSS. Dus mannen lijden daar natuurlijk echt onder. Ook omdat ze hun droom in duigen zien vallen of hun relatie eraan onderdoor gaat. Er zijn gelukkig ook, noem het positieve verhalen of succesverhalen. Maar dat klinkt alsof je het zelf in de hand hebt. Maar de positieve verhalen zijn er ook. Mensen die ook, de mannen die elkaar steunen. Die ook echt er veel aan hebben. We zien ook een aantal mannen echt gewoon elke keer weer terugkomen. Dat ze het fijn vinden om weer eventjes onder elkaar te zijn. Het is belangrijk om dat te doen. En je hart te luchten daarin. Dus het helpt echt om, met name het mentale deel, dus waar heb je last van, wat doet het met je, om dat eens te delen. Ja, omdat we al eerder zeiden, mannen kunnen dat niet zo goed, maar kunnen dat eigenlijk best goed in een omgeving waarin ze zich veilig voelen. Bij mij in de studio zijn dokter Jesper Smeek en de ervaringsdeskundige Joske Dijk de gast. En we hebben het over verminderde vruchtbaarheid bij mannen en de pijn rondom het ongewenst kinderloos zijn. Heb jij dus een vraag voor Jesper of Joost, dan kun je die dus appen. Of je kan natuurlijk altijd bellen naar 0800-1121. Santana met Michelle Branch, The Game of Love op NPO Radio 1. Ik heb twee fantastische gasten bij mij in de studio. Dr. Jesper Smeek en ervaringsdeskundige Jooske Dijk. We hebben het over verminderde vruchtbaarheid bij mannen en de pijn rondom ongewenst kinderloos zijn. Dus heb jij een vraag voor Jesper of Joost, dan kun je die dus appen via de NPO Radio 1 app of bellen via 0800-1121. En er is flink wat gebeld, heren. Dus ik haal er meteen eentje bij. Goedemorgen, Wim. Even kijken. Ja, goedemorgen. Ik vind het heel erg knap en ik ben heel erg blij dat hier aandacht voor is. Want ik weet zelf wat het is. Ik heb zelf ook al zo'n traject doorlopen. In het ziekenhuis en dergelijke dingen. En eigenlijk geen goede medewerking gekregen op mijn werk. Want toen zei ze het ook leuk tegen mij. Hoe kan je niet in een rustige tijd naar het ziekenhuis wandelen? Een paar maanden langer zonder kinderen. Dat maakt ook niet uit. Ja, dat is voor mij ook een heel groot trauma geworden. Gelukkig konden mijn vrouw en ik er heel goed over praten. En zo. En later zijn we ook naar een gespreksgroep gegaan. Voor kinderloze echtparen. En dat heeft ons heel erg goed gedaan. Ja, hoe gaat het nu met je, Wim? Ja, ik ben nou alleen, maar het gaat nou uitstekend. Ik heb het op een gegeven moment een plek kunnen geven. Mm-hmm. En dat heeft ook een beetje te maken met mijn opvoeding van vroeger. Ik ben geopereerd toen ik een jaar of 13 was. Omdat mijn zaadballen die waren niet ingedaald. En dat is operatief gebeurd in het ziekenhuis. En dat was eigenlijk de oorzaak dat ik onvruchtbaar was. En daar heb ik mijn ouders heel lang kwalijk genomen. Omdat ze het wel wisten en nooit iets aan hadden laten doen. Terwijl ze het wel wisten. Dus en toen later heb ik het met mijn vader nog uit kunnen praten. En toen heeft mijn vader op 71-jarige leeftijd excuses voor aangeboden. Dat vond ik heel erg knap. En sindsdien heb ik het aanvaard. Dapper trouwens, ja. Wim, dat je nu ook je verhaal met ons deelt. Ja, want ik kan er zo'n uitzending mee vullen, maar dat is de bedoeling niet. Maar ik ben heel erg blij dat er eindelijk eens een keer aandacht aangegeven wordt van onvruchtbaarheid bij mannen. Ja. Herken je wat punten ook, wat Joost als ervaringsdeskundige ook met ons heeft gedeeld? Ja, dat is voor mij zo herkenbaar als ik weet niet hoe. Ja, het doet ook wat met je, hè, Wim? Ja. Ja, ik ken er nog, als ik erover terugdenk, dan schieten nog de tranen in mijn ogen. Ja, dus. Heftig. Ja, mooi, dus. Ja, mooi verhaal. Echt fijn dat je dat ook wilt delen. En, ja, graag. Je laat wat mij betreft ook zien hoe belangrijk het emotionele aspect is. En dat je daar nog heel lang last van kan hebben. En ik vind het ook echt mooi dat je dat met je vader hebt kunnen delen. Mijn vader is vorig jaar overleden, maar ik heb veel met hem ook hierover gesproken. Dat helpt zoveel om dat ook met de generatie voor je te kunnen delen en daar ook vrede mee te hebben. Het is echt goed dat je dat gedaan hebt, denk ik. Ik vind het echt een mooi voorbeeld van hoe verborgen dat verdriet is en hoe lang je dat met je mee kan dragen. Klopt. En, ik ben nu 65 en soms droom ik nog wel eens 's nachts en dan kom ik dingen ook wel eens erboven. En dan kan ik me nog boos maken, bij wijze van spreken. Dus, maar ik, of wat mijn familie betreft, ja, daar heb ik het allemaal mee kunnen delen op een gegeven moment. En ja, net wat u zegt, dat je het kunnen bespreken met je vader, dat is heel erg belangrijk. Ja, mooi. Nou, Wim, ik vind het heel knap dat je dit met ons deelt. Ik denk dat je ook heel duidelijk aangeeft dat kinderwens dat betreft jezelf, maar zegt ook iets over waar je vandaan komt. Je opvoeding zegt iets over je relatie ook. Want er zijn ook ouders van jou die geen grootouders worden. Het zijn allemaal van die dingen die we even onbenoemd laten. Maar ik vind het heel goed dat je dat even te bedden brengt. Want al die aspecten spelen een rol en die maken dat je het even kan bespreken of enzovoort, die taboesfeer, die wordt allemaal door dit soort dingen bepaald. En het is echt breder dan dat trucje rondom die operatie die al dan niet heeft plaatsgevonden. Maar je schetst heel mooi de emoties die het oproept bij jou, bij vorige generaties. Mm-hmm. En dat je het eigenlijk tot op de dag van de dag van vandaag met je meeneemt. En dat het je heeft gevormd. En dat je er gelukkig op een goede manier mee omgaat. Want ja, nogmaals, ik zie ook mannen die slag niet kunnen maken. En die dragen dat als een trauma hun hele leven met zich mee en komen niet verder. En ik ben heel blij om te horen dat jij door dat te bespreken en ook actief aan te pakken, dat je daarmee verder komt. En ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is hoe het gelukkig ook kan. Ja, nou, ik heb het graag gedaan. Ik kan niks anders zeggen. Ik heb ook respect voor de U2'en in de uitzending. En ik wens u heel veel succes en sterk hopen dat veel mensen nog hier wat aan hebben. Ja, dankjewel. Wim, dankjewel dat je belde. Graag gedaan. Prettige dag. Ja, dankjewel. Tot ziens. Er is ook gebeld. De lijnen staan helemaal vol, dus er wordt flink gebeld. Het is een thema. En dat betekent dus dat mensen blij zijn dat het besproken wordt. Er is ook gebeld door John. Goedemorgen, John. Hey, goedendag. Hey, John. Hi. Hi, ja. Hi. Je hebt een vraag aan Joost. Ja, kijk, jullie hebben het niet over adoptie gehad, dus ik ga ervan uit dat dat geen optie is. Maar ik vraag mij af, jullie zijn nog heel goed samen met uw vrouw. Mm-hmm. Hoe compenseer je dat gemis? Want dat blijft natuurlijk wel. Dat gemis, dat blijft. Ik bedoel, als je een kinderwagen tegenkomt, dan wil je erin kijken, denk ik. Ik kan me voorstellen dat jullie het ultieme logeeradres zijn, bijvoorbeeld. Ja, dat zou je wel denken, ja. Of staat de plank helemaal mis, geloof ik. Nee, ik snap wat je zegt. Nou, om je eerste vraag, hebben we gedacht over adoptie? Het antwoord is ja, daar hebben we echt over nagedacht. Alleen, wij zaten nog zo in ons eigen verdriet dat we zelf geen kinderen konden krijgen. We zijn wel naar wat bijeenkomsten geweest. Een adoptietraject duurt ook echt lang. Zeker toen wij met adoptie bezig waren, duurde dat ongeveer 6, 7, 8 jaar. En wij hebben toen... We hebben toen bedacht, daar willen we niet op wachten. Dat klinkt oneerbiedig, maar we dachten, ja, wij willen ook verder met ons leven. En we hadden ook bedacht dat adoptie echt totaal iets anders is. Hè. Je gaat de verantwoordelijkheid van een kind van iemand anders krijgen. Dus we hebben daar goed over nagedacht, voor zover we dat konden. En ook gezegd, dat is voor ons niet aan de orde. Zijn zelfs bij vrienden op bezoek geweest die 2 meiden geadopteerd hebben. Ze echt goed naar gekeken, maar voor ons was dat niet... We hebben daarover nagedacht en gezegd dat gaan we niet doen. En dat verdriet en dat overviel mij en overviel ons echt ook in die eerste jaren daarna. Sinterklaas was echt zo'n moment waarin kon mij wegdragen. Ik heb zelfs een keer Sinterklaas gespeeld bij vrienden van mij met kleine kinderen. Met mijn vrouw ook nog erbij. En ik dacht... Wat gebeurt me nu? Dus er zijn echt momenten waarin dat verdriet dat je geen kinderen hebt, dat overvalt je echt. Maar nu, ik ben nu 51. Dat medisch traject is 15 jaar, ongeveer 13 jaar geleden. Dus het wordt anders. Het verdriet vervormt zich. En is minder prominent aanwezig. En ik heb gelogeerd bij mijn zusje. Haar zoontje was 13 gisteren. Ik vond het echt onwijs gezellig om daar te zijn. Dus ik viel daar binnen. Zaten wat kinderen en wat vrienden aan tafel. En ik vond het ook echt oprecht leuk om even met die kids daar te praten. En daar onderdeel even van dat gezin van mijn zusje te zijn. Dus dat doet geen pijn meer. En ik kan er ook oprecht van genieten van de kinderen van vrienden of van mijn familie. Maar pijn is er wel geweest, denk ik, toch? Dat je dan hoort van vrienden dat ze in verwachting zijn. Ja, of... zeker. Maar nu, kijk, nu ben ik in de leeftijd dat ze niet meer aan mij vragen... Goh, denken jullie aan kinderen? He, dus dat valt dan ook wel mee. Dus in die zin gaat het leven ook wel door en veranderen de vragen ook. Maar het gaat misschien gebeuren als vrienden van mij grootouders worden. Dit is nu nog niet aan de orde, maar ik kan me voorstellen... dat dat een moment is waarin je weer geconfronteerd wordt met je kinderloosheid. Maar wij kunnen daar... Ik en wij, mijn vrouw en ik, wij zijn daar goed mee omgegaan. Dus we hebben ook echt een mooi leven en zinvol leven. Ook zonder kinderen. Dat bestaat ook. Dus het houdt niet op als er geen kinderen in je leven zijn. Gelukkig. John. Ja, oké. Okay. Ja, ik heb zelf ook geen kinderen. Ik heb een periode in mijn leven gehad dat bijna aan de orde was. Mijn toenmalige partner en ik, we konden niet beslissen om het wel te doen, zeg maar. We durfden het niet aan. Waarom dat in zat, weet ik niet. Maar wij hebben toen wel voor gekozen om zeg maar kinderen van andere mensen op te zoeken. En heel actief zeg maar op vakantie, veel met kinderen omgaan, zeg maar, logeren van neefjes, nichtjes, al dat soort. Dat heeft ons toen wel uiteindelijk toen besluiten om het niet te doen, zeg maar. Wij vonden daar zeg maar zoveel genoegdoening in. En dat was eigenlijk voor ons genoeg. Wij hadden een eigen kind. Maar daar heb je natuurlijk wel zelf voor gekozen, hè, John? Ja, dat klopt. Maar ik kan me voorstellen als je zeg maar als je het niet lukt om zelf kind, dat je dat dan gaat zoeken. Maar dat. Iedereen heeft daar zijn eigen manier in. Ik vind het ook wel. Ja, jullie hebben daar in die zin ook gezocht en bedacht. Is het wel of niet iets voor ons? Ik vind dat overigens ook heel knap dat je daarover kan nadenken. Want niet iedereen kan dat. Of er zijn ook mensen daar overkomt het dat ze zwanger worden. Mm-hmm. Dus dat is natuurlijk ook. Daar hebben we het nu niet over. Maar dat is natuurlijk ook wel iets wat soms heel vervelend of voor ellende kan zorgen. Ja, ik denk, John, ik ben als dokter natuurlijk heel erg oplossingsgericht. En ook altijd dat nadenken als kinderwens op de ene manier moeizaam tot stand komt. Wat zijn alternatieven? Ik denk dat jij het thema adoptie nu aanroert. Er is natuurlijk ook het nodige over te zeggen. Ook in aanleiding van recente media. Dat het ook niet altijd, altijd even goed is verlopen in het verleden. Alternatieven, waar we het ook nog niet over hebben gehad, is dat je op een gegeven moment over donaties gaat praten. Hè? Als het zaad niet goed is, dat je zaaddonors gaat invliegen, noem het allemaal maar op. Dat zit allemaal een beetje in de oplossingsgerichte hoek. En dat onderstreept, denk ik, en ik denk dat jij daar een mooi voorbeeld van bent, dat iedereen daar op zijn eigen manier mee omgaat. Voor mij als dokter altijd om al die thema's toch te benoemen en aan te roeren wat er is en te laten zien wat de mogelijkheden zijn. En ik heb in de loop der jaren alle opties gezien. Ik heb inderdaad paren gezien die bij onvervulde kinderwens een zorgboerderij zijn gestart. En vervolgens gehandicapte kinderen zijn gaan begeleiden. Wat ik overigens ook heel knap vind om dat dan nog te gaan doen. Adoptie. Donatie, maar ook, en ik denk dat Joost daar een heel mooi voorbeeld van is, gewoon zeggen we, luister, we gaan op een andere manier ons leven heel mooi invullen en andere dingen doen en genieten van kinderen van anderen enzovoort. En ik denk dat onderstreept dat iedereen daar op zijn eigen manier mee omgaat. En als je daar onderaan de streep van zegt van ik heb een mooi leven en ik ben gelukkig, dan is dat altijd goed. John, dankjewel. Ja, jullie ook bedankt. Hele goede uitzending. Tot ziens, hè. Groetjes. Ja, bij mij in de studio zijn dokter Jesper Smeek en ervaringsdeskundige Joost Kadijk de gast. We hebben het dus over verminderde vruchtbaarheid bij mannen en de pijn rondom het ongewenst kinderloos zijn. Heb jij vragen voor Jesper of Joost? App dan naar de NPO Radio 1 app of je kunt dus bellen naar 0800-1121. Jesper, wat voor? Het is misschien ook wel belangrijk om te weten wat voor omstandigheden hebben invloed op je vruchtbaarheid? Een medische vraag, daar kan ik, als je niet oppast, uren over vertellen. Maar ik probeer hem even samen te vatten. Er zijn, als een man bij ons komt, doen we natuurlijk het onderzoek. En dan kijken we naar de zaadkwaliteit. En op het moment dat die minder goed is, dan gaat het er even om, doet de fabriek het wel of niet? En de fabriek, dan heb ik het natuurlijk over de zaad aanmaak. En als die minder goed is, dan gaan we naar leefstijlfactoren kijken. Dan heb je het over roken, drinken, maar ook heel veel stress. Nachtwerk, zoals wat ik bijvoorbeeld doe misschien. Oh ja, ik doe ook nachtwerk. Dus ja, wie weet, ik heb nooit getest. Maar het is wel zo dat ik denk van, ja, al die factoren spelen absoluut een rol. Maar dat is allemaal wel ervan uitgaande dat er een fabriek is die het doet, die dat dan soms wat minder of soms wat beter doet. Er zijn ook mannen waarbij de fabriek het niet goed doet. En ik denk dat de vorige beller daar een voorbeeld van is. Dat op het moment dat de testikels operatief op een bepaald moment verlaat zijn ingedaald, dan is soms de fabriek niet goed functionerend. En dan moet je op een andere manier daar iets aan doen. En al die dingen gaan wij natuurlijk uitzoeken. En dat doen we binnen een team. In ons geval dan met een uroloog. criminoloog. Die gaat dan kijken of we die man operatief of op een andere manier kunnen helpen. Maar bij de meeste mannen die wij zien is het zaad niet afwezig, maar ietsje minder. En dan heb je het over dit soort factoren. En ja, ook een factor op dit moment in de maakbare wereld. Al die mannen staan in de basic fits van deze wereld hun best te doen. En een mooi lichaam, een killerbody te werken. Maar soms helpen daar een beetje hormonen bij. Het is goed voor je killerbody, maar is heel slecht voor je zaad. Het zijn allemaal van die dingen die we dan eventjes moeten uitzoeken. En ja, dan zitten van die geswanjeerde koppels voor me. En dan denk je op een gegeven moment, waarom is het zaad zo slecht? Ja, dan nemen ze af en toe een pilletje om goed spieren te kweken. Maar daar heb je zaadcellen last van. Dat is een voorbeeldje van de dingen die wij even die even moet weten en waar we het over moeten hebben. Maar als je het dan eigenlijk vertelt, dan zeg je dat bijna alle mannen gewoon wel in principe kinderen kunnen krijgen. Nee, kijk. Of zo klinkt dat nu een beetje. Nou ja, als dokter denk ik altijd in behandelingen, in mogelijkheden enzovoort. Kijk, wij gaan dan vervolgens in kaart brengen wat er kan, maar ook wat er niet kan. En op het moment dat wij bij een man zonder zaad alle mogelijkheden in kaart hebben gebracht, dan kan de conclusie soms zijn dat we voor zo iemand niks kunnen doen. En dat we ook geen behandeling kunnen starten. En dat ook een ICSI geen optie is. Hmm. Omdat er gewoon geen goed zaad is om een ICSI mee uit te voeren. En dat is een keiharde boodschap. Maar die moet ik af en toe ook brengen. Dat het gewoon af en toe gewoon niet kan. Maar je moet ook niet vergeten dat als je puur naar het medische deel kijkt, is er een hoop mogelijk. Hè? Dus, en ik noem dat medisch optimisme. Je kan aan eiceldonatie, aan zaadceldonatie. Er zijn allerlei opties. Maar je moet ook bedenken of je dat echt wil en wat dat met je doet. Dus je kan heel snel in zo'n medische mode worden meegezogen. En dan is er nog een optie. Of er is een dokter in Spanje die misschien wat voor je kan doen. Dus ook die verhalen gaan natuurlijk rond bij mijn mannen en bij de stellen. Maar je moet zelf constant bedenken, wil ik dit wel? Of willen wij dit wel? Want er is altijd wel ergens een gaatje te vinden of ergens een optie die weer hoop biedt. Of je denkt, nou gaan we dat misschien proberen? En dat is ook het nadeel van de voortschrijdende medische technologie. Want als de fabriek niet goed werkt, zoals Jesper zegt, kan je de cellen met een biopte, dan kan je dus kan je in het scrotum prikken om daar nog een zaadje uit te halen. Mm. En die kan je dan gebruiken. Dus daar is technisch heel veel mogelijk. Maar bedenk wel of je dat wil en of dat ook de oplossing voor jou is. Ja. Ja, want het is natuurlijk mentaal gezien natuurlijk ook best wel pittig om al die trajecten natuurlijk aan te gaan. Ja. Is het dan ook wellicht zo, want je zegt leefstijl, maar heeft leeftijd er ook te maken bij mannen? Want in mijn beleving, we hebben genoeg voorbeelden van artiesten die bijvoorbeeld op, niet alleen artiesten, maar mannen die dus op latere leeftijd nog aan kinderen beginnen. Ja, ik denk in de algemene zin, leeftijd heeft zeker een factor. Bij vrouwen is die het sterkst. Hè? Bij vrouwen zijn op een gegeven moment de eicellen gewoon op. En dan houdt het wat dat betreft qua eigen eicellen houdt het op. En dat ligt in Nederland zo rond de 50 even. Maar rond de 40 neemt die vruchtbaarheid heel erg af. Maar goed, wat wel toenemend nu naar voren komt, is dat ook bij mannen daar een factor zit. En dat is, ondanks dat de Pablo Picasso's en Mick Jagger's van deze wereld tot op hoge leeftijd lieten zien dat ze nog kinderen konden krijgen, zie je dat en de kwaliteit van het zaad afneemt. Dus dat is gewoon het aantal zaadcellen afneemt. Dus dat je minder makkelijk vruchtbaar wordt. Maar ook een niet te onderschatten factor is dat zaad ook op hogere leeftijd meer aanleiding heeft met kinderen met een aandoening. En iets als psychiatrische aandoeningen zie je vaker voorkomen bij kerels met die op hoge leeftijd dan nog kinderen krijgen. Dus de kans op een zwangerschap neemt af. Maar ook dat er kinderen uit voortkomen die soms daar last van ondervinden, laat ik het maar even zo omschrijven, zie je toch vaker voorkomen. Nou zijn dat allemaal niet de redenen om bepaalde dingen wel of niet te doen, maar je moet het wel weten. Ja. En we moeten nu niet net doen alsof kerels die boven hun 70's nog een kind krijgen, dat de norm is. Ja, maar je ziet het best wel veel nog. Je leest het hier en daar. Zorgt het dan ook wel voor, Joost, dat misschien dat beeld rondom mannen, dat ze dan ook zo laat nog kinderen kunnen krijgen, dat dat dan ook iets hoort bij de man, dat het, hoe zeg je dat, de mannelijkheid? Ja, tuurlijk. Ja, je ziet alleen de succesverhalen natuurlijk. Precies. Je ziet niet de niet-succesverhalen of de faalverhalen. Dus je denkt ook dat jij dat ook kan. Of dat je dat met je partner ook makkelijk kan. Maar wat Jesper ook terecht aangeeft, de zaadkwaliteit is... wordt op hogere leeftijd wordt minder en is sowieso de afgelopen 40 jaar ongeveer gehalveerd. Dus er is echt iets aan de hand met de kwaliteit van het sperma van de westerse man. Onder andere door die leefstijlfactoren. En dus mijn advies is ook aan die mannen, informeer je daarover. Dus ga er niet zomaar van uit dat jouw spermakwaliteit goed is. Tuurlijk mag je daar wel van. Het is fijn als dat wel zo is. Maar informeer je op zijn minst over wat er aan de hand is. En of je daar wat aan kan doen. Zoals bijvoorbeeld een gezondere leefstijl. Ja, bij mij in de studio zijn dus dokter Jesper Smeenk en ervaringsdeskundige Joseke Dijk te gast. We hebben nog een kleine 8 minuten. Dus pak je telefoon 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1 app. We praten rondom het ongewenst kinderloos zijn. Toch wel een taboe onderwerp. En dat is ook de reden voor jou om geweest om een boek te schrijven. Klopt. Kun je wat meer over je boek vertellen? Nou, wat ik net ook al zei, ik heb het boek geschreven wat ik eigenlijk had willen lezen toen wij in dat traject zaten, ongeveer 12, 13 jaar geleden. Ik miste toen het perspectief van de mannen. Vrouwen zijn er makkelijker in om daarover te delen, te bloggen en te schrijven. Dus ik wilde heel graag het boek schrijven over het perspectief van de man. En dat heeft me ook best wel tijd gekost om dat te doen. Het is niet voor niets dat het pas dit jaar is uitgekomen. Omdat ik ook samen met mijn partner moest dealen met het leven wat we hebben en de gevolgen van die ongewenste kinderloosheid. Maar ik vond het belangrijk om niet alleen het medische deel op te schrijven, want dat is eigenlijk maar een klein deel van het verhaal, maar ook aan de mannen een stem te geven over hoe ga je met je partner daarin zitten, wat bespreek je wel en niet. Maar ook wat mij betreft de onhandige dingen die mij overkwam. Ik moest in één keer, ik paste op kinderen. Ik moest een luier verwisselen, had ik nog nooit gedaan. Dat soort basisvaardigheden miste ik als niet-vader. Dus ook dat stuk heb ik beschreven, het stuk erna. En ik eindig met, denk ik wel, ondanks dat wij geen kinderen hebben gekregen, ook wel met een positieve boodschap, dat je een heel mooi leven kan hebben, ook zonder kinderen. Dus dat wil ik ook meegeven. Dus kinderen zijn belangrijk, maar je vrienden, je familie zijn minstens zo belangrijk voor een mooi leven dan kinderen. Ik wil toch wat appjes behandelen, want die zijn ook volgestroomd. Karsten die appt, ik heb een vraag aan de dokter, Jesper dus. Ik ken een stel wat met elkaar geen kinderen kon krijgen. Nu hebben ze allebei een andere relatie en allebei wel kinderen gekregen. Is de dokter bekend met dit fenomeen of is dit op louter toeval gebaseerd? Nee, dit is... op het moment dat je samen niet kinderen kan krijgen, ik moet het nu van afstand doen, maar dan kunnen er natuurlijk factoren zijn, wat ik eerder beschreef, die bij de man, de vrouw of in het samen liggen. En op het moment dat je nieuw genetisch materiaal invliegt, hoe je dat dan ook definieert, en of dat nou zaadcellen of eicellen zijn, dat dat een nieuwe combinatie oplevert. En dat dat dan wel een vruchtbare combinatie oplevert, dat is ook het hele donatieverhaal. Wat soms ook wordt besproken, Joost geeft dat al even aan. We kunnen eindeloos in mogelijkheden bespreken. Sommige paren vinden dat soms fijn om eindeloos in behandelingen te blijven. Maar je moet op een gegeven moment verder. En het gevaar dreigt dat je in de medische malle molen van eindeloos of schier eindeloze mogelijkheden blijft hangen. En wij kunnen, de wereld is niet altijd maakbaar. En soms is een oplossing om dan een nieuwe partner te zoeken. Nou zal ik dat niet adviseren. Maar nieuw genetisch materiaal is natuurlijk wel een mogelijkheid om een andere kansenpool te hebben. Gebeurde in de middeleeuwen al en gebeurt in het heden dus nog steeds. Ja. Ja, er is ook geappt door Bart die zegt, maakt stress onvruchtbaar. Ik merk als psycholoog dat het heel vaak wel lukt als de druk wegvalt. Ik denk dat is een leefstijlfactor. Je moet lachen, Joost. Wij kregen in de top 10 goed bedoelde opmerkingen, en ik bedoel het echt niet zo naar de apper. Dan kregen we ook de verhalen van, als je er even niet aan denkt of laat het los, dan komt het wel. Wij waren biologisch een beroerde match, dus dat is een mooi advies. En ik denk dat stress echt invloed heeft op de kans op zwangerschap. Maar in ons geval was het een goed bedoeld advies wat bij ons niet hielp. Dus... daarom moest ik daar een beetje om. Ook wel een beetje onbeleefd eigenlijk, hè? Soms wel. Stress is wel een factor. Ik heb daar zelf dus promotieonderzoek naar gedaan. Je ziet dus dat extreme stress wel van invloed is. Maar gewoon dagelijkse stress. We hebben allemaal te maken met stress. Dat moet je niet gaan plakken op dat je daardoor onvruchtbaar bent. We kennen allemaal de verhalen en die zie ik ook, dat paren die bij mij in behandeling zijn en richting een behandeling dan toch nog ineens spontaan zwanger worden. Heeft dat met stress te maken? Heeft dat met andere dingen te maken? Dat weet je niet goed. Ik denk absoluut dat het een factor is, maar je moet het niet omdraaien. Je moet niet zeggen, door veel stress in je leven word je niet vruchtbaar. Of ben je onvruchtbaar en krijg je geen kinderen. Nee, zo sterk is het gewoon niet. Want dat zou ook impliceren dat je er wat aan kan doen. Ja. En dat is lang niet altijd het geval. En dus ga maar op vakantie, neem een hondje, probeer er niet aan te denken. Allemaal dat type adviezen, daar worden over het algemeen paren helemaal gek van. Ja. En dat hebben ze zelf ook al 100 keer de revue laten passeren. Zo werkt het niet. Je kunt er niet even niet aan denken. Er is ook gebeld door Peter, een beetje aansluitend op het verhaal. Peter, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, inderdaad, grappig. Ik ben vrij. Dat is net iets wat ik in ieder geval wil vragen. Dat is een vraag voor de dokter. Dokter Jesper, ja. Ja, mijn vrouw en ik hebben ook wat problemen gehad om zwanger te worden. En zijn daarvoor ook behandeld in het ziekenhuis. Althans, behandeld zijn in behandeling geweest voor het testen van zaad. Bij mijn vrouw testen. En daar kwam inderdaad uit dat het zaad minder sterk was. Lang verhaal kort te maken, we hebben heel lang allerlei onderzoeken gehad. Mijn vrouw ook, is geïnsemineerd. Nou, het wilde allemaal niet lukken. Nou, uiteindelijk gelukt. We hebben een kei van een zoon gekregen. En vervolgens, daarna, is het inderdaad natuurlijk gebeurd met de tweede. En eigenlijk de eerste keer dat we het weer gingen proberen. Dus inderdaad, mijn vraag is, werkt dan bijvoorbeeld dat je in de malle molen zit bij een ziekenhuis? En hartstikke goed en hartstikke mooi dat het kan. Maar kan dat ook tegenwerken dat het niet lukt? Maar dat heeft u eigenlijk net al een beetje beantwoord in de zin van, het kan stress een factor zijn. Ja, je kunt er twee kanten op redeneren. Enerzijds is natuurlijk dat wat wij in een ziekenhuis doen is belastend en kan ook stresserend zijn. En helpt daardoor niet altijd mee. Ik denk dat je dat heel mooi omschrijft. Aan de andere kant leidt het ook wel tot soms een soort awareness. En dat is een lelijk woord om te zeggen dat paren soms een soort training krijgen van wanneer zijn ze nou het meest vruchtbaar, waar moeten ze op letten, et cetera. En flauw gezegd, als ze een trucje kennen, dan is het daarna makkelijker om dat trucje te herhalen. Dat wil niet zeggen dat je van een onvruchtbare situatie ineens in een vruchtbare situatie terechtkomt. Zo werkt het gewoon niet. Maar als je een relatieve vruchtbaarheid hebt, dan zeg je van mijn zaad is verminderd snel of ietsje trager of noem het maar op. Dat wil zeggen dat de kans op een zwangerschap is verminderd, maar die is niet nul. En op het moment dat je dan precies weet wanneer je vrouw vruchtbaar is en je weet waar je op moet letten, dan zie je zeker na een zwangerschap nog wel eens ineens een zwangerschap optreden, terwijl niemand eraan had gedacht. En dat is een mooi voorbeeld. Dankjewel. Dankjewel, Peter. Graag gedaan. Tot ziens. Ik wil nog even kort een vraag stellen ook nog aan Joost. Ja, welke boodschap zou je nog aan je lotgenoten willen geven? Mannen, praat erover. Informeer jezelf. Praat erover. En als je onverhoopt, ongewenst, kinderloos blijft, daar is ook een heel mooi leven uit te leiden. We hebben het gehad over verminderende vruchtbaarheid bij mannen en de pijn rondom het ongewenst kinderloos zijn. Dankjewel, gynaecoloog Jesper Smeek en ervaringsdeskundige Joost Kadijk. En dit betekent dat dit het was voor Gaan voor vandaag. Wil je graag meer van onze show zien? Volg ons dan op Facebook of Instagram. Je vindt ons onder de naam Gaan op 1. Overigens wordt dit gesprek ook nog een podcast. Dus die kun je op alle podcastkanalen ook terugvinden. Dus heb je maar gedeeltelijk kunnen luisteren, dan kun je dus ook nog op Spotify of je favoriete podcast app de podcast vinden. Morgen zit Ruben van Hachten hier weer om 4 uur voor je klaar. En nu hoor je het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens je nog een hele fijne dag en tot snel. NPO Radio 1.